In 1986, we also introduced the next generation of video game systems, the new 7800, and it was an immediate smash hit. Early in 87, new Super Game titles, like One-on-One Basketball, Winter Games, and Sky Fox, will be released to take advantage of the 7800's great graphics, lifelike animation, and superb sound effects. Plus, there will be other hot new titles from such top software companies as Activision, Electronic Arts, Rotorbug, and Epix. And at under $100, the 7800 is one of the best home entertainment values in the world. That's why we're telling millions of consumers that Atari has reinvented the video game. Radio lähetys. Ei meillä tänään lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radio lähetys. Nörtit leikkii. Radio lähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Ohoi! Mä etsin itseni, mutta mä en löydä itseni mistään, jotenka... I'm very puzzled. Tuosta napista. Nyt mut näkyy. No niin, hyvä. Puhujan kulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologiapuheenaiheesta. Minä olen Pörni ja tämä on se Puhujan kulma 232. jakso. Me mennään sunnuntaissa, se on 18. päivä maaliskuuta. Ja tänään paistoi aurinko ja oli semmoinen keväinen olo. Hei, ja mulla on muuten Star Wars teepaita. Darth Vader. Nörttiuskottavaa. Tai en mä tiedä, mitä nörttiyttä itse asiassa Star Wars-elokuvassa on. En tiedä. Kutsutaan paikalle muut tähtien sotasankarit. Esimerkiksi Jedi Erkka. Tervehdys. These are not the podcast you're looking for. Ai. Mitäs Erkka? Ei mitä? Ei, tässä ihmeempiä. Kävin tuossa, tulepas mä korviini kovaa. Olisit tullut mikrofoni hassusti päin tuossa näin ilman, kun se on niin pienellä kuulunut. No niin, niin kun se kääntää itsensä päin sojottamaan, niin se kuuluu paremmin. Se on. Päälle ei istutakaan. Joo. Kävin, mikähän tuli, rakennus- ja talotekniikka messuilla tuossa äsken. No niin, alatko rakentamaan jotain? En. Miksi sä kävit siellä? Sain taloyhtiöltä vapaa lipun. No niin, mikä se on kuuminta hottia sillä alalla? Jaa. No, katselin parvekelasituksia uusia verhoja, mutta olivat niin hervottoman kalliita, että lähdetään ihan välistä. Eikö niihin saa sitä, mikä se oli se Samsungin näyttö, kun mikä se oli se? Sitä niin näkyy läpi, semmoisen blindsit. No, mä veikkaan, että Samsungin neliöhinta on vielä isompi. No, kyllä se taloyhtiössä menisi läpi, ehdottomasti pistät semmoisen hankin. Sitten siellä oli ihan kivoja semmoisia, mikähän se oli, perikille tietenkin mietin sen tuonne jonnekin. Huitsin Nevada ja jätin ne esitteet, mutta oli semmoisia hienoja, niin kuin samalla tavalla kuin pistorasia tai katkaisia asennetaan seinään, niin asennettavia semmoisia pieniä kaiuttimia tai kaiutinliittimiä tai radioita tai itse asiassa olipa siellä iPhone kautta iPod-telakkakin, niin se oli itse asiassa ihan hieno. Siinä laitettava telakka. No joo, siis semmoinen niin kuin samalla tavalla porataan reikä niin kuin sähköpistokkeelle ja sinne vaan. Ja sitten jos ei tarvitse joskus, niin sen kun vaihtaa joskus. Okay. Ehkä se näyttää logiikalle. No se oli, mitähän se oli, olisiko se oli jotakin 200 hintainen semmoinen, missä oli se radio- ja ohjausyksikkö ja sitten telakka ja sitten pienet kajarit. Mutta, eli ei siis silleen, että jos vertaa niin tuommoisiin laatutelakoihin, niin ei nyt mikään erityisen kallis, että siitä jos pudottelee niitä pätiköitä, mutta sinällä ihan olisi niinku ihan makea, että voisi niinku suoraan vaan lyödä seinään puhelimen. Ja etenkin kun nimenomaan sen asennuksen voi tehdä silleen, että sitten jos jossain vaiheessa vaihtaa Androidin, niin sitten ei tarvitse tuota, voi vaihtaa normaalin pistokkeen siihen tilalle sitten. Aivan joo. Mitäs sitten seinään nakkailee Henrik? Tai mitä haluaisit nakata seinään? Pörni. I am your father. Hi. Onko Star Warsissa mitään nörtteyttä? Mä ajattelin nörttiuskottavaa, mutta miksi Star Wars-elokuvan olisi millään tavalla nörtti? Se, että sillä on valomiekka? No se on, se on fantasiaa. Se niin on se menee niin kuin elokuva. Niin sitten se menee niin kuin nörttiyden puolella tuolla. Niin. Nörtit tykkää fantasiaa. Tämä on ainakin nörttiä, kun mä sanoin, että kyllä Star Trek on parempi. No, no se voisi ehkä mennä jopa enemmän, niin kuin mun mielestä ehkä. Sori. No, no mitäs Henrik, missä messuilla sä oot käynyt? Talonrakennus tai... Mä en käynyt missään messuilla. Suomessa muista messuilta muuten käy. Mä kävin vahingossa kaksissa näyttelyn avajaisissa. Mäkin kävin näyttelyn avajaisissa. Mitäs näyttelyt avattiin? Helsingin Akateemisessa oli joku installaatio. Okay. Esitys ja sitten oli joku ihan galleria, jossa käväsin ohimennen. Aina kun mä käyn Helsingissä ja pyörin kirjakustantamon tiloissa, niin tulee aina tällaisia, että hei, meidät on kutsuttu tämmöiseen avajaistilaisuuteen, lähdetkö mukaan? Okei. Niin sitten tulee nähtyä. Oliko siellä mitään näkemisen arvosta? No siis kaikkein näkemisen arvoisinta oli siellä Akateemisessa oli se tilaisuus, koska siihen oli varattu 5 minuuttia aikaa, että taiteilija pitää juhlapuheen. Ja, okay. Ja ne on usein aika vaivaannuttavia, varsinkin kun installaatio minusta nyt ei ollut niin ihmeellinen. Terveisiä vaan taiteilijoille. Varmasti kuuntelemme. Kaikki kuuntelee. Kaikki kuuntelee, niin jo. Jopa Luke Skywalker, Darth Vader. Ehdottomasti. Pörni. Paska. Uutinen. Niin. Mutta se niin kuin esiteltiin siihen, että nyt jotain juhlavia sanoja taiteilijalta, ja taiteilija tulee siihen poikkihuilun kanssa, ja sanoo, että joo, että tätä, kun mä pistin pystyyn tätä installaatiota, niin tuli kuunneltua hirveästi Jethro Tullia, niin mä otin mun pojan mukaan, se soittaa tuossa kitaraa, niin me esitetään Jethro Tullin kappale. Mä en muista, mikä kappale se tarkkaan ottaen oli. Ja sitten ne oikeasti veti sen aika hyvin, ja oli silleen, että tämä oli ehkä niin kuin paras tämän tyyppinen näyttelyn avajaisjuttu ikinä, koska ne on, voi olla joskus tosi pitkäpiimäisiä ja vaivaannuttavia. Se soitti lyhennetyn version siitä kappaleesta ja käveli pois. Myös se oli uljasta. Okei. Okay. Ehkä meidänkin pitäisi tehdä tällä tavalla vaan podcastit. Joo. Joku lyhyt biisi tähän. I hate every apice from chimpanzee to chimpanzee. Linux disco. Ei missään Linuxista. Kyllä sitä mä olisin odottanut, mutta Henrikhän veitikin tuollaisen tunteellisen pläjäyksen tähän väliin, niin että ihan kyynelet tulee silmistä täällä. No niin, se on. Tunnelman latista jo sieltä. Lisäbassoa. Lisäbassoa. Linux disco. Missä se Erkka sitten kävi? Sä kävit kans jotain avajaisia kattomassa. Jäikö sulla jotain käteen? Huomatkaa, meillä on hirveästi uutisia tällä viikolla. Mä kävin katsomassa valokuvaa. Olea Kolehmaisen valokuvia Almer Aalto-museolla. Okei. Okay. Hän on kuvannut arkkitehtuuria silleen vinkeästi. No oliko se vinkeästi? No, oli sillä pari semmoista ihan mielenkiintoista, mutta... Ei se nyt niin vinkeästi. Ei se nyt niin vinkeästi. No mutta niin, terveisiä sinnekin. Pidin kyllä. Siis ehkä, sanotaanko näin, että siinä olin just juuri sen edellisinä päivänä, sain Andreas Kurski valokuvakirjoja ja sitten niitä kun tillottelin näin, niin sen jälkeen nyt enää mikään ei näytä yhtään miltään, mutta kyllä. Mä en käynyt missään avajaisessa. Mun vakiovitsi valokuvista on näin, että jos joku ottaa puheeksi valokuvat, niin mä sanon, että joo, mä en käytä. Joka kerta ihan yhtä hauska. Se pysäyttää, joo. Ne puuttuu ne heinäsiä. Siis mulla elämässä on sellainen, että kun muut ihmiset etsii sellaisen niin kuin keskustelun avausjuttuja, niin mä etin aina keskustelun tappamisfraaseja, koska ne on huomattavasti paljon viihdyttävämpiä kuin ne aneemiset keskustelun avaukset. On, ja sitten kun se pystyy sen tappamaan sen keskustelun pari kertaa, niin kuin toinen yrittää taas aloittaa ja sitten heittää takaisin. Niin sit sua ei enää koskaan kutsuta. Nimenomaan. Ei se, ei silloin ole keskustelun tappamista, jos sen pystyy, niin, kun se pystyy uudelleen niin, toinen alan. Se on keskustelun haavoittamista. Niin, ja sitten se kuulee jossain välissä. Niin kuin, joo, aivan, joo. Silloin on 3 elämää. 3 lives. kyllä. Niin joo, se on tota. Next hei, level. Oletteko kuunnellut After Dawn? Onko se After Dawn vai After Dawn? After Dawn. Finland, After Dawn Suomen podcast. Mä kuuntelin yhtä. Olisiko se oli sitä ensimmäistä? Kunnes mä tajusin, että siitä oli tehty jo kaksi. Ja sitten mä en ole varma, kuulit näin ensimmäisenä. Podcasteja. Ne tekee podcastia teknologiasta ja siellä on kolme panelistia. Neljä oli. Oliko neljä? Oli. Ai ja no ei meillä sitten mitään hätää. Ei. No. Mä repäsin siinä, koska se yksi sanoi, että mä teen tätä Windows 8 ja katsotaan kestääkö tätä ohjelman loppuun. Mä tietenkin ne kuuntelin sen puhujan kulmalla. Mikä te? Hei jumalauta, hei niillä on faktoja. Niin, joo, ei. Nyt täytyy sen verran korjata, että jos te haluatte kuunnella oikeasti semmoista, mitä ihmiset tietää, mistä ne puhuu. Menkää sinne. Tämä on hömppää. Tämä on täyttä hömppää. Me ollaan teknologian uutisten salatut elämät. Tapahtui edellisessä jaksossa. Previously on puhku. Tuo oli kyllä semmoinen, että nyt täytyy harkita elämäänsä. Kannattaa kuulla. Eikö se Henrik ei ollut kuullut tästä? En. Mä oon ollut koko viikon ihan pellossa. Pellossakin voi ehkä ladata tämmöistä, jos siellä 3G on. Ladata. No ei siis, okay. mä oon ollut uutispimennossa, kun on ollut paljon töitä ja sitten pitää tehdä noita ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ennakkotehtäviä. No se ei ole taas meikäläisen elämää se, mutta ei, se oli mahtavaa After Dawnille. Hatunnoston arvoinen paikka. Mikäs siinä, kun puskee muutenkin tuommoisia uutisia listaa, niin miksei niitä voisi samalla höpöttääkin? Ja kun löytyy tuommoista asiantuntevaa puhetta, niin mikä ette? Terveisiä. Paitsi oli väärässä jostakin asiasta, tai en muista enää. Mutta. Hei, väärässä saa aina olla. Me ollaan aina oikeassa. Muuten tuossa, kun se oli tunnari, niin kuulin taas, kun tämä tyyppi sanoo, että eikös tämä ole sitä, kun nörtit leikkii radiolähetystä, ja meinasin suuttua siitä, ja ennen kuin mä tajusin, että niin, kyllä mä oon tainnut kuulla tämän joskus aikaisemminkin tämän lauseosuksen. Ehkä sitä ei enää kannata. Ei. Tuli oikeasti semmoinen, mä en ole kuunnellut tota pitkään aikaa, ja nyt jostain syystä niin oikeasti kiinnitin huomiota, no millainen sitä oli tämä meidän tunnari, ja sitten tuli semmoinen, mitä helvettiä toi oikein selittää. Siitä on oikeasti myös se 5 minuutin versio, mitä ennen soitettiin aina. Ei se ollut kuin 1:23. Se tuntui 5 minuutilta. Positiivisella parempi, tavalla. Parempi sitä kuin tätä. Siis en mä tiedä mitään, mutta joo. Terveisiä After Dawnille. Mä tiedän, että he kuuntelevat myös meidän podcastia siitä. Ei ne kuuntele. Sai varmaan idean tähän, en mä tiedä. Ei ne kuuntele. Ei tää kuuntele kukaan. Eikö meitä kuuntele kukaan? Kyllä, jos kuuntelet tätä, niin sinua on huijattu. Ei tätä kuuntele kukaan. sä oot ainoa, joka tätä kuuntelee. Jos sä kuuntelet tätä, niin tämä ei ole se oikea puhujan kulma, koska oikeata puhujan kulmaa ei kuuntele kukaan. Tämä on joku fake jutu. Joo. No, decoy. Aivan. Onko meillä tämä uutisi? Ei. Hei, mä launsaan nyt tämän puhujan kulman lintupongaskilpailun vielä tähän näin, niin sitten me voidaan lopettaa tämän lähetys ja kaikki huomaat, että meillä ei oikeasti ollut mitään uutisia. No niin. Tämän ja ensi kuun ja aikana. Niin sitten ihmetellään, minkä takia After Dawnin täytyy tehdä. Jonkun pitää tehdä nämä uutisetkin. Kuunnelkaa se tämä. Eli siis tämän ja ensi kuun aikana niin meidän videokuvayhteyttä häiritsevät vihaiset linnut tuolta ulkona avaruudesta. Jos pongaat vihaisen linnun, joka ilmestyy tässä jossain kohdassa tätä ruutua, mä en tiedä mihin kohtaan ne ilmestyy, mutta johonkin tähän kohtaan ruutuun ilmestyy. Mikä video? Niin, no se, mä kerron sen kohta. Onko meillä joku video? Meillä on video, jota se löytyy YouTubestakin jälkikäteen. Niin kun pongaat sen kyseisen linnun, se on noin 10 sekuntia siinä ruudussa, niin kirjaa itsellesi ylös, että mistä uutisesta puhujankulmassa puhuttiin siinä aikana, kun se lintu siihen ruutuun lävähti. Kirjaa sitten sähköposti ja lähetä se osoitteeseen palautteet@puhujankulma.com. Älä siis laita sitä sinne show notesihin, koska silloinhan sä kertoisit muillekin, missä kohdassa on. Plus, että sitä kautta tulee tätä kilpailuilmoituksia, niin ei hyväksytä. Eli kannattaa laittaa siis sähköpostilla palautteet@puhujankulma.com. Kirjoita siihen lintupongausaiheeksi ja kirjoita siihen sitten itse viestiin se puheenaihe, se uutinen, josta puhuttiin sinä hetkenä. Kun olet tämän tehnyt, niin olet osallistunut kilpailuun. Ensi viikolla voit pongata uuden linnun. Ja aina sitten, kun jatkamme eteenpäin, mulla menee koko ajan kuukaudet sekaisin, mä olin sekaisin nyt tänään, mutta ei voi mitään. Huhtikuun loppuun mennessä, kun olemme bongalle tarpeeksi lintuja, niin silloin arvotaan tämmöisiä pehmeitä, vihaisia lintuja. Montako niitä pehmeitä, niin vihaista lintua? Niitä on 3. 3? Siis mä just tarkistin tätä videota kattoon 2 ihmistä. Eli toinen saa 2, toinen saa 1. Hei, sitä videota voi katsoa myös jälkikäteen. Niin, mutta niin sitä nimenomaan, siis jälkikäteen. Ei tätä katso oikeastaan kukaan tätä videota. Ihan paska kilpailu, niin kuin vilpittömästi. Ei, vaan nyt sitä katsoo. Se on se pointti. Älä nyt. Siis, tämä on podcast, tämä on audiota. No, jos palataan sinut mutelle. Niin, meillä on kilpailu tässä. Ja jos ihmettelet, mihin Erkka häivyys, niin se häipyy tällä hetkellä, koska se on mutella. Mutta pistitte sen koko nämä pari kuukautta tai puolitoista kuukautta aikaa osallistua, ja sitten siellä viimeisessä lähetyksessä, kun pongaukset on päättynyt, niin 3 oikein vastanneiden kesken, tai 3 oikein vastanneiden, tuosta niitä oikeita vastauksia on enemmänkin, niin 3 voittaa kuitenkin palkinnon. Kannattaa joka viikko pongata, koska silloin sä parannat omia mahdollisuuksia. Vai mitä, Erkka? Ja osallistumisintoa ei kannata hillitä sen perusteella, että eikö me jaettu 100. jaksossa Guitar Hero-ohjain, jota ei ole taidettu toimittaa vieläkään. Ei, se itse asiassa. Se on kummin. Ja sitten, ja sitten niin viime viikolla päätetty se kolikkokilpailu, ja ne kolikot on lähetetty jo. Onko? On. Eli joku palkinto meillä on sen jopa lähtenyt eteenpäin. Joo. Ja nämäkin lähtee, nämä lähtee. Hei, aikanaan joku sai Radio Koski-Suomi-paitoja. Mutta ei ollut minä. Radio Koski-Suomi-paita? Ei, mulla on tämmöinen Darth Vader-paita. Se lähetti mulle paita. Aha. From the dark side. Pörni. Paskakilpailu. After Dawnista. I have a shirt for you. I can kill you with a thought, but I will give you this shirt instead. Onko mä vielä mutella? Eto. No niin, ihan paskakilpailu. No niin on, mutta niin osallistukaa siihen kuitenkin. Mutta joo. Vaadin, että tässä on joku audio-osuus. Tässä on audio-osuus, se on tämä. Kilpailu. Sille ei voi voittaa mitään, että kuuntelee audiota, mutta siinä on audio-osuus. Se on niin, tämä. Lisää syytä, miksi ei kannata kuulla. Menkää kuuntelemaan After Dawnia. No nimenomaan. Mä mainostettiin sitä tuossa muutenkin. Otetaanko joku uutinenkin ulos? Otetaan. Puhutaan kirjoista, jotka siirtyykin nettiin. Joko se tuli se Angry Birds? Ei se ole vielä tullut. Ei kun se heilutit sitä erosta. En mä sitä kerro. En mä voi sitä tietää, milloin se tulee. Ne tulee itsestään. Niin, oliko meillä joku uutisia? Miken toi kirjoittu? Ensyklopedia. Paedia. Paedia. Noin, kirjoitetaan ensyklopedia. Didn't know that. Nyt mä tiedän. Mutta mitä? Luovutus sittenkin. Kohta ei tarvitse mitään lukea paperisena. Onko tämä nyt viimeinen virstanpyli? 244 vuotta, kun se oli, kun Encyclopedia Britannica, eli kaikista tietosanakirjoista legendaarisin, lopettaa paperijulkaisun. Ei siis lopeta itse tietosanakirjaa eikä sähköisiä palveluita, mutta enää ne eivät paina paperikirjaa. Niillä on ollut tapana joka toinen vuosi paperikirja julkaista, ja edellinen tuli 2010, joten tänä vuonna olisi pitänyt uutta paperipainosta tulla, niin totesivat, että joo, ei. Minkä se oli ihan hervottoman hintainen se paperi? No varmasti se on ihan jotain 1400 taalla, tai puntaa. Varmaan, joo. Ja päivittääkö jotkut sitten tuommoista, että hei, joka toinen vuosi uusi sarja, vanha roski. No siis tuskinpä sitä kauheasti ihmiset niin kuin omaan kotihyllyynsä. Mitä kirjastokamaa? Kirjasto ja yritys ja laitos tavaraa. No. Eikö tämä ollut tämä Britannica ollut semmoinen, mikä aikoinaan, siis on ollut niin kuin netin puolella ihan pioneeri, että Joo. Ja nykyisin niillä on myöskin mobiilialusto, eli softa, josta kun maksaa $2 kuussa, niin saa. Joo. Rajattoman pääsyn. Joo. Mulla on semmoinen mielikuva, että nämä on aina ollut semmoinen vanhahtavasta imagostaan huolimatta, niin ne on ollut aina ihan niinku verkkobisneksen julkaisemisen edelläkävijöitä. Kyllä. Ja hienoa. Siis suurin osa noiden tuloista... Saanko soittaa urkuja paperin mellolla? Pistäpä sieltä semmoinen joku hautajaisteema. Menee hetki, kun käynnistyy. Ei tullut mitään. Pa pa pa pa pa pa. Mutta tämä on hyvä. Mutta siis se mulla oli yllätys, kun mä luin näitä uutisia, että suurin tulolähde on opetusmateriaalien tuottamisesta, ei niinkään tuosta itse tietosanakirjasta. Joten sitä ne ilmeisesti tekee edelleen paperisana myös. Aivan. Ja en usko, että on viimeinen paperipainos opusta. Ainahan näissä on se, että sitten jossain vaiheessa tulee joku retro. 10 vuoteen, niin se on semmoinen niinku... Niin. Siinä on semmoinen niinku joku järki. Joo. Ei 2 vuodessa mitään tapahdu. 10 vuodessa. Sitten sitä vastaava tapahtuukin. Mitä oikeasti 2 vuodessa tapahtuu, semmoista kannattaisi kirjoittaa mitään uusiksi. Itse asiassa aika paljon. Noin. Minä. Mutta joo, siis ilmeisesti nuo opetusjutut, siellä on aika paljon myös tämmöisiä niinku lisenssimaksuja, että jos ajatellaan, että niin. Jotkut tämmöiset oppikirjatekijät ja muut, niin ne yleensä lisensioi osan niistä kamasta sitten jostakin. Joo, ne teki myöskin aika paljon opetusohjelmaa, niin kuin softaa. Joo, joo. Josta tulee iso osa tuloista. Okei. Okay. Hyvä. Pittejä piisaa. Tuo Pernin lausautus sai hymyilemään. No se on hyvä, tulee jotain positiivista, kun kuitenkin tuossa surkeen kilpailulla on se. Joo. Nyt saat kyllä tsempata koko loppuun. On loppuelämäni. Seuraava 10 vuotta, kun tulee seuraava toi uusi versio tuosta ensyklopediasta. Kerro. Tulosti. Tulee seuraava painos Wikipediasta. Se mä haluan tietää. Mutta tässä on hyvä puoli siinä mielessä, kun tehdään tämmöisiä painettuja materiaaleja, niin ne voisi päivittää sitä sillä tavalla, että ne tulostaa sen tyhjäksen paperin ja tulostaa sen uudestaan. Kas aasinsilta. Käänteinen lasertulosta, joka pyyhkii paperin puhtaaksi. En mä tiedä, mutta katson sitä jälkeä, mitä se loppujen lopuksi tekee, niin se nyt ihan hurraa huutoa ainakaan meikäläistä saatu. Mutta eli lasertulostin, jolla pystyy polttamaan sen laser, miksi sitä sanot, jauheen pois. Niin, eikö se jotenkin silleen toimi? Että se on... Tämä on ihan typerä idea. Tämä on just semmoista krääsää. Huomatkaa, kun me valiteltiin, että ei ole oikein uutisia. Tämä on meidän toinen uutinen. Tämä on top news. Nämä on sellaisia viikon värkejä lopussa. Joo. Tällä viikolla oikeasti oli tämmöinen viikko, että tämä on nyt sitten meillä heti tokana uutisen. Joo. Me yritetään avata tämä ikkuna, siis se selainta siihen, missä näytettiin tällä lopputulosta, mitä tällä saatiin aikaisemmin. Tämä siis ideologiahan olisi tässä, niin kuin ne tuossa niin sanoi, että tämä voi joskus olla tämä tekniikka semmoista, että tämä olisi niin kuin valmiiksi printtereissä. Sä voit ottaa niin kuin valmiiksi tulostettuja papereita, laittaa ne uudestaan ja se pyyhkii siinä matkan varrella ennen kuin se tulostaa. Niin, niin mutta sen täytyy olla tulostettu just oikeanlaisella jauheella, just oikean valmistajan nimenomaan laserilla. Eli sä et voi koskaan tietää, toimiiko se oikeasti. Niin, mutta siis ideahan se on, että sä tulostat se sama vekotin, sä tulostit sen, niin sitten sä tuuppat niin, sen sinne uudestaan. Ja... Aina mikä mun tuli sellainen niin hauska puoli tässä näin, että jos sä pystyt niin poistamaan määrätyä alueen ja kirjoittamaan sen päälle uudestaan, että jos sä teet sellaisen korjauksen, että ei perhana, toisessa kappaleessa on kirjoitusvirhe, niin laitat sen paperin sinne ja sitten se korjaa se siihen. Mutta kun mä katsotaan jälkeen, niin se nyt niin, ihan... Ja kuinka monta kertaa tämä on mahdollista tehdä samalle paperille? Korjaus lakkakaan kauhean häppöseltä, mutta kyllä sitä vaan kummasti käytettiin. Niin kuin, mitä tällä niin kuin yrittää niin kuin säästää? Paperia. Jotenkin siis silleen... Minkä takia vihaat puita? Sulla on luontoa vastaan, hä? Ei, kun puut ovat uusiutuvia ystäviä. Mutta siis tavallaan sitten kun ajatellaan, että paljonko maksaa joku niin kuin riisipaperia tai niin kuin pakkapaperia? Ei meillä ole tätä tavallista ja selluloosaa. Ei se paljon maksa. Mitä? Jääkö sitten? Onko se jotakin 4 euron tietämillä? Ei sitäkään. Eli mitä? Alle sentin maksaa yksi paperi. No en mäkään näe siis, ja mä en tiedä kuinka nopeasti toisen pyyhkimisen tuosta tekee. Että tota... Ja kuinka paljon sähköä ja materiaaleja sen pyyhkiminen niin. Kuluttaa. Tota, siis siinä mielessä... Tässä on kaikki sanoo, että ei se printeri niin kallis ole, vaan se muste on kallis. Nyt voi siirtyä semmoiseen malliin, että ei se printeri tai muste ole kallista, mutta sen pois pyyhkiminen on. Se vasta kallista on. Niin tai jos se muste on sitä, just sitä, niin kuin sitä kallista, no, en mä tiedä, onko sekään nyt kauhean kallista niin kuin käytännössä, mutta siis no se on semmoinen, siinä on siis semmoinen laaseri, joka on niin kuin... Kerää sen talteen. Se polttaa sen paperin pois siitä ja käyttää uudelleen sen musteen. Semmoisen mä osuuttaisin. Niin kuin... Siinä olisi kyllä pointti. Tai miksi se voisi säästää sen paperinkin, se vaan irrottelee sen värin siitä ja niin. Tulee se... valkoinen paperi ja väritoitettiin talteen. Ei, kun paperi on semmoinen, kun semmoinen rytty, niin se, kun, no niin mirsoja on helvetin vehkeet muutenkin, että jos sillä on, jos sä niin kuin, yrität joskus tulostaa niin kuin uudestaan niin kuin toiselle puolelle, niin 99,9% todennäköisyydellä niin kaikki olemassa olevat laitteet, niin sen jälkeen sinne tulee se paperiruttu ja sitten pitää avata luukku A3, C7 ja B6 tai olisi olemassa. Ja sen jälkeen tuota, rukoilla toria, että tuota, sen saisi sen rutun sieltä pihalle. Mutta niin kuin, semmoinen, joka kerää sen musteen, se olisi hieno. Koska se musteen hankkiminen, se on tympeinä. Paperi ei maksa yhtään mitään. No ja paperi saa melkein joka paikasta. Sä voit mennä tiimaria ostaa paperia, mutta sieltä sitä väriä saa. Niin, tai kävellä jonnekin ja varastaa sitä. Hei, musteen pölliin on niin paljon hankalempaa kuin paperin pölliin. No, tuo oikein on totta, joo. Naapuri voi mennä kysymään, että saanko paperia lainaa. Mut me, siis niin, annatko minulle paperia. Joo. Mutta ei voi mennä, että niin kuin silleen mennä semmoisen desinmitan kanssa, että annatko minulle loppu laaseria. Plus, että tässähän on se hyvä puoli, että suurin osa paperia sä voit käyttää niin kuin erinäköisiin printtereihin, mutta sitten taas niin kuin väriä ja värikasettit, ne on melkein joka ikisessä printerissä tehty eri malliseksi. Mä luon semmoisen tulosta. En joka polttaa paperikiräisen. Mä ostan tämän Erkan mallin mieluummin. Joo. Mä en ymmärrä, minkä takia tämä kuvauksesi tulostimen käytöstä on hyvinkin hyvä. Siis se on käsittämätöntä, että kun kaikki muu teknologia menee kovaa vauhtia eteenpäin, niin tulostimet on ihan yhtä paskamaisia kuin ne aina on ollutkin. Hei mä muistan itseasi... kuitenkin matriisitulostimet, ne oli sentään hauskoja. Mistä se tuli sentään hauska ääni? Jumala, että hei, matriisitulostimet, siis lämpötulosti, ei voi, niin kuin, ei me, kohan paperi on sen, kun se tekee sen. Ja niin kuin se, jumala, se menee niin kuin se meni hammasrattailla. Nimenomaan. Se ei voinut mennä vikaan. Ja mikä oli hauskinta oli se, että se voit ottaa sitä semmoista paperisaakeli, mikä vaan koko ajan tulee ja tulee ja tulee. Sillä ei koskaan ollut sitä, että ei saakeli, tämä menee neljälle sivulle tai jotain muuta. Sillä on mitään väliä. Niin. Se putkeen tulosti kaikki ja sitten lopuksi vaan krts. Oletteko te nähnyt sen video YouTubessa, josta nörtit oli ohjelmoinut, oliko se 4 matriisitulostinta ne moottorit eri nopeuksilla esittämään jotain kappaletta. Queenin Bohemian Rhapsody. Joo, sekin on high-techia. Mutta siis mua rupesi tulostimet ärsyttämään jo suht varhain niin paljon, että mä tein jossain vaiheessa periaatepäätöksen, että mä en tule koskaan hankkimaan itselleni tulostinta. Joo. Mä en yksinkertaisesti lähde sinne. Ei niitä oikeastaan tarvitse. No, sehän on todennut. Jotain juttuja on kyllä täytyy myöntää. Mulla on tulostin kyllä, koska mä sain sen äidiltä, niin sillä oli ylimääräinen tulosti ja oli se sanoi, että meillä ei ole mitään paikkaa, mihin laittaa tämä ota. Tulostimia muuten saa muutenkin, koska ne on niin pirun halpoja. Niin, joten mä sanoin, että no okei, voimme sen ottaa. Mä laitoin sen työhuoneen nurkkaan, se on siellä vieläkin, mä en ole koskenut siihen kertaakaan. Mulla ei... Se voi heittää sen pois. Ne harvat kerrat, kun on ollut käyttöä, niin yleensä se liittyy siihen, että mulla on harvinainen tilanne, että on jotain töitä. Mutta sitten jos on töissä, niin sitten siellä on tulostin. No tuo on totta. Sä voit heittää nyt sen tulostimeen pois, koska... A, sä et löydä siihen enää värejä, koska se on sen verran vanha, ja B, ne olemassa olevat värit on jo kuivunut sinne. Niin on. Sille ei tee mitään, mutta hei. Mut jos, ne on kuivunut jo siinä vaiheessa, kun mä sain sen. Plus, että jos siis ei se ole matriisitulosti, niin sä et pystyä sitä laittaa soittamaan mitään Bohemian Rhapsodyakaan edes, koska nämä uusimmat, niin niistä ei ole sitäkään iloa edes. Skanneria mä oon käyttänyt. No skannerina, joo. Mä tein sitä nettisarjasta jonkun aikaa, niin sitä komponenttia tästä härpäkkeestä mä olen käyttänyt, mutta tulostin tai no kerran. Joo, skannerinhan tietysti. Koskenut vaan skanneriosiin. Minkälainen tulostin Pörnillä? mikäkään, se on se joku Pixma HP:n joku monitoimilaite, missä on VLAN ja kaikkea, niin sitä ei tarvii, se toimii sitten verkossa tolleen kätevästi. Toimiiko se, oletko jaksanut koskaan laittaa sitä? Se, joo, laitoin ja mä yllättynyt, että se toimii jopa tota, no niin, mäkeissäkin. Se oli positiivinen yllätys. Mullakin on itse asiassa verkkotulos, niin joo. Silloin kun koneita on paljon, se niin se, vaan se on semmoinen, mitä ehkä sisäverkossa vaan menee tuonne reitittimen kiinni, niin sitten se, että on siinä ei ole itsessään vaan niin. Joku Samsungin, mikähän tuo CLX315FN. Hyvä tulos. Joo, tämä on ja ehkä epäkiinnostavinta on juttua ikinä. Mitä on, jos me puhuttaisiin vaikka tuosta Facebookin ja niin, Facebookin tiedostosiirrosta. Niin, on todella aneeminen läjäys kaiken kaikkiaan. Siis paskin palvelu ikinä. Älä nyt. Kato, jos sä käytät tulostinta, että sä tulostat paperille, niin sä voit lähettää sen putkea pitkin kaverille. No, eli niin, mutta minkä takia pipe Facebookin kautta ja minkä takia siinä on todella, miksi on pipe? Se on todella rajoitettua, mitä sillä tuleeko siihen tommoset putket oikeasti? Jätetään eteenpäin, se oli huono vitsi, jätetään eteenpäin. It's a series of tubes. Tällä on eri linkki kuin minulla. Eli siis tämä ei ole Facebookin palvelu, tämä on jonkun muun. Tämä on tämmöinen Facebookin asennettava sovellus, eli en tule ikinä ottamaan käyttöön. Mutta tuota, siis pointti on tässä se, että tämmöinen pipe. Ilmeisesti huomenna se menee beta-vaiheeseen. Beta-pipe. Beta-putki. Ja tuota, idea on siis semmoinen, se käyttää jotakin tämmöistä Adoben Real-Time Media Protocol Flowta, mikä on tarkoitettu siihen, että tämmöiset niin kuin Flash ja Airsoftat pystyy juttelemaan keskenään. Sitä ei ole tarkoitettu niin kuin tiedoston jakamiseen. Mutta ne jotenkin niin kuin väärinkäyttää luovasti sitä silleen, että niin kuin käyttäjät pystyy lähettämään toisilleen. Ja ilmeisesti tämä on niin kuin silleen, että tämä on sellainen vähän niin kuin tiedoston, jos on oikein ymmärtänyt, tämä on vähän niin kuin tiedoston striimaus toiselle. Eli ei voi lähettää, tässä ei työnnetä Facebookia eikä edes niin kuin sinne Pipein palvelimelle sitä kamaa, vaan tässä niin kuin se menee niin kuin point to point. Joo. Eli molempien täytyy ilmeisesti olla paikalla. Että joo, että sinällään ihan no, mutta mitä? Mitä? Mitä? Miksi? Siis on tehty tämmöinen systeemi, on saatu väännettyä joku tarkoitukseen sopimaton teknologia tekemään jotain niin, että me saadaan harvinaisen rajoitettu tulla toiminnallisuudella varustettu systeemi, kun meillä samaan aikaan on täysin toimivia, toiminnaltaan rajoituksettomia systeemejä, jotka luultavasti on vielä nopeampia. Tässä on niin kuin se hieno on tässä just se, että tämä kaikessa rajoittuneisuudessaan, niin juuri sen takia, että tämä on näin simppeli ja näin rajoittautunut ja ei yhtään, niin kuin nörtit ei tykkää, niin tällä konseptilla voisi jopa olla niin kuin sille ihan tota, no mutta nykyään myöskin kadun miehet ja naiset ja smismaarit osaavat käyttää Skypeä. Ja Skypellä tuo point-to-point tiedoston siirto käy huomattavasti näppärämmin ja siinä ei ole minkäänlaista tiedostokouraa. Ei kaikki käytä Skypeä. Enemmän kaikki käytä Facebookiakaan. No enemmän ihmiset käyttää Facebookia kuin Skypeä, mutta tuota. Että siis sinällään, mutta siis tavallaan niin kuin siis jos se on point-to-point, niin minkä takia sinne ylipäätänsä on mikään gigan rajoitus? Siitä tulee minun suurin, että no se riittää. Mä en tiedä, se, siis sinällä, hei se on beta, se launchaa huomenna. Se voi olla, että se oikeasti se on vohvelikauppa, jossa on niin kuin myyjien paikalla niin kuin koiranpentuja. Niin kuin, ei, tämä on ilmeisesti tämmöinen, vaan vähän tämmöinen huhu tässä etukäteen. Mutta siis tavallaan se, että niin kuin Facebookiin olisi ihan oikeasti kiva saada semmoinen hyvä tiedostojako, mutta siis se on ihan niin kuin fakta, että näillä käyttäjämäärillä niin niin kuin tavan niin kuin Facebook ei tarjoa mitään gigan siirtelyä siellä. Et sinällään toi niin kuin kyllä voisin nähdä tuolla käyttöön. Ei sinällään itsellä nyt ei ole mitään ongelmaa siirrellä niin kuin isojakaan tiedostoja näin, mutta sitten kun pitäisi saada joltakin toiselta ihmiseltä jotain, niin yllättävän usein siis skypeekin on liikaa siinä välissä. YouSendit on näppärä. Niin, tuossa tietysti, jos ei tosiaan mitään softaa tarvitse asentaa, niin kuin Henkilö sanoo, mutta... Niin. YouSenditissä idea on se, että kerrot, että tämmöinen tiedosto lähetä, niin sitten vastaanottaja saa sähköpostiin sitä linkin, että no, tässä se on. Klikkaa tästä, niin latautuu. Eli tämmöinen mega-upload. Niin. Tämä on ihan mielenkiintoinen tässä niin kuin seuraavaksi, että jos että kun väistämätöntä on, että olipa se sitten tämmöiset Vibe-sovellukset tai sitten Facebook itse tai muuta, että milloin ruvetaan niin kuin oikeusasteissa riitelemään eri puolilla maailmaa siitä, että kun porukka jakaa toisilleen vaikka elokuvia Facebookin välityksellä tai musiikkia. No siis no musiikkia ei varmaan kai kaikki jakaakin. Mutta niin kun se on kuitenkin se on niin suljettu toi Facebook book, että tuota että tavallaan siinä ollaan sitten ollaan jo selkeästi niin kuin lähipiirin kanssa tekemisissä, mutta en tiedä milloin alkaa se riitely. Tuskin ihan vielä tällä viikolla, mutta jossain vaiheessa. Vähän tulee mieleen toi oliko se tässä listalla nyt se toi FBI-systeemi. Toi kenen laittama tämä oli? Se Android-lukko. Niin. Se oli minun laittama. Kerropa siitä. Se oli hassu. Se oli loppukevennys. Se olisi hauskempi siellä. Hei, mutta meillä on se liittyy tähän. Se liittyy tähän. Siis, no, okay. Siis hauska tapaus. Siis sinänsä ei hauskaa. Kyseessä oli oikea parittaja, joka Jenkeissä oli jo saanut pari tuomiotakin, mutta päässyt ehdonalaiseen ja rikkoi ehdonalaisuuksiaan ja pyöritti tällaista paritusverkostoa kuin PHD, Pimping Hose Daily. Ja putkaanhan siitä joutui, varsinkin kun semmoista tekee ehdonalaisessa. Ja nämä sitten halusivat, kun tämä tapahtuu aika pitkälti kännykän välityksellä, niin kuin kaikki tämmöinen nykyisin tapahtuu, niin poliisit halusivat sitten, tai FBI halusi, että no katsotaanpas, mitä puhelimelta löytyy. Ja sitten siinä oli tämä Androidin lukitus, siis ei tämä PIN-koodilukitus, vaan se, missä täytyy piirtää semmoinen vapaa-hallintainen kuvio. Niin nehän ei saaneetkaan sitä sitten mitenkään auki. Ja, joten mikä oli FBIin luovin ratkaisu, miten tätä asiaa lähdetään purkamaan? No, jos vaan kokeillaan jotain. Mutta siinä on se ongelma, että kun sen tekee, onko se 3 kertaa väärin, niin sitten se lukkiutuu se puhelin ja se vaatii Google-salasanan. Ja nyt sitten FBI on oikeusteitse kerjäämässä Googlelta. Siis ihan järjetöntä määrää informaatiota. Se ei ollut vaan se salasana, vaan ne halusi sitten tyylin valokuvan passista ja sosiaaliturvatunnuksen ja kotiosoitteen ja tällaiset. Ja Google on ollut vähän hämmentynyt, että tällä te ette tarvii mitään näitä ylimääräistä informaatiota päästäksenne puhelimeen käsiksi, ja B, meillä ei ole esimerkiksi tämän henkilön sosiaaliturvatunnusta. Minkä takia meillä olisi sen sosiaaliturvatunnus? Mut joo. Mutta minusta oli vähän... Miten se liittyy tähän? Siis jos niinku tuommoiset niinku, tiedostojakosysteemiä ja semmoisia, mitkä on niinku tavan tällä ajalla tosi helppoja käyttää, niin sitten niinku se, että milloin alkaa tulla se, että kun tämmöiset niinku, teostomafia-tyyppiset toimijat, niin tuota... alkaa niin kuin Facebookilta vaatii niin kuin tietoja siitä, että haastaa niitä oikeuteen, että mä tämmöisen usko, tiedon... Siis tiedon varmasti ne yrittää, mutta en mä usko, että se tulee kauhean kauhean suuri juttu, koska jos jotakin tavantalla ja osaa käyttää, niin on BitTorrent. Mm. Skypeän ei välttämättä osaa käyttää, mutta BitTorrentia osaa kyllä kaikki, joilla on vähänkään kiinnostusta. Niin... No, mutta en mä tiedä, siis, kun siis se, että niin kuin joku BitTorrentkin, niin se on ihan niin kuin siis, paljonhan sitä käyttää porukka, mutta siis sille, että jos verrataan tämmöisiin niin kuin oikeasti tavantalla, jotka osaa käyttää Facebookia, niin se on tavallaan ihan näpertelyä ne massat siihen verrattuna. Että jos se joskus rysähtää... No siis se on mahdotonta sanoa, koska Facebookista on helppo sanoa numero, BitTorrentista on mahdotonta sanoa numeroa, koska se, on, se ei ole missään määrin keskitettyä, mutta siinä on vähän se, kun kyllä juoppo aina löytää olutrahat ja kyllä teini aina pornoa saa, niin, niin BitTorrentin opetteluun, jotka haluavat... BitTorrentia käyttää, niin niillä on kova motivaatio siihen, että ne ei kauheasti säikähdä, vaikka se olisi vähän. Tavallaan se pointti on siis tavallaan siis se, että jos niinku BitTorrent on olemassa, niin se ei tarkoita se, että eikö niinku tavallaan, että sen niinku olemassaolo ei ole niinku relevantti nyt tavallaan tämän Facebook-skenaarion kannalta. Että. Ei, mä tarkoitin vaan sitä, kun sanoit, että jos tästä nyt tulee uusi kauhea tekijänoikeusuhka, kun... Ihmiset käyttää tätä. Kyllä mä luulen, että kaikki, jotka haluaa ladata netistä elokuvia, osaavat tehdä sen jo. Joo, joo. Eikä, siis ei se uhka ei ole siis se, että niin ihmiset rupeaa tekemään niin, vaan siis semmoista, niin se uhka on siis se, että teostomafia niin rupeaa niin kuin intoituu tämmöisestä, että jos sinne niin kuin yhtäkkiä tulee sille, että voit jakaa niin kuin silleen gigatiedostoja. Ja musta tuo niin kuin vaipin asento niin, kyllä ne varmaan yrittää, mutta luulen, että aika... aneemiseksi yritykset jää, koska se tulee olemaan sitten niin kuin sisäpiirin lystiä. Ihmiset siirtää yhdelle ihmiselle kerrallaan. Ei se nyt ole niin kauhean varmaan edes teostomafian silmissä. Mm. Mutta se, että tuota, jos sillä jotain niin tämmöinen näin, niin se, että niin kuin samalla tavalla niin kuin tässä keississä, niin se, että sitten niin kuin joku viranomainen tai intressijärjestö, niin sitten niin kuin tässä pommittavat Google, että antakaahan tiedot näin. Me emme edes tiennyt, että niin kuin, niin kuin Androidin, saako sen pois päältä? Siis, kun siis niin kuin iPhone saa siis semmoisen tason, että niin kuin, jos 10 kertaa joku yrittää väärin, niin sitten se nollaa sen koko puhelimen. Androidissa se taitaa olla oletuksena, että X määrä kun menee väärin, niin se kysyy sitten sun Google-tunnuksia. Joo. Varmistaa sillä tavalla sun henkilöllisyyden. Ja siis sinänsä toiminen ihan lain mukaan, että jos FBI tulee oikeuden päätöksen kanssa, että antakaa meille tuo salasana, niin sitten niiden täytyy antaa. Ja ne ei missään vaiheessa sanonutkaan, että, ei me tätä salasanaa anna. Kyllä te saatte tämän salasanan, mutta ei meillä sen passia eikä sosiaaliturvatunnusta ole. No joo, no itse asiassa kun tällöin nyt ajatellaan, niin periaatteessa rinnastetaan iOS, niin siis kyllähän niin kuin siinäkin iCloud... Ei rinnasteta niihin kivikautisiin kökköyksiin siinä. Nyt puhutaan oikeasta mobiilikäytöksestä. Ja kuinka nopeasti tuommoinenkin tyhjätään tuommoinen puhelin, että siinä vaiheessa kun tätä nyt jahkataan, niin mitä sieltä puhelimesta enää löytää? No se riippuu, kuinka älykäs tämänkertainen parittaja oli. Eiku, olin sanomassa sitä, että, että en paljon tiennyt, että, niin kun, että se menee tuolla tavalla lukkoon, sitten se on niillä Google-tunnerilla auki, mutta siis periaatteessahan niin kun samalla tavalla tuon iOS ja vehkeen, jos se nollaa itse, niin samalla tavalla saa sen iCloud-tunnuksella saat palautettua sen koko höyskään, että siis periaatteessa samanhenkinen. Mutta joo. Joo. No. Hyvä näin. Pitäkää kännykkäne suojassa, jos... Älkää käyttäkö puhelinta. Mihinkään. Kirjekyyhkyä. Älkää ryhtykö parittajiksi. Ei, parittaminen kannattaa aina, mutta puhelimen käyttäminen ei. Viikon ohjeet tarjoaa sinulle puhujain kulma. Kyllä. Lisää sponsoreita, kiitos. Miten olisi Anonymous? Se olisi aika kova. Se olisi aika kova sponsori. Se sponssaa käyttistä, joka ei olekaan heidän käytössä. On niiden käytössä, ei ole kuitenkaan niiden. No, nyt tämä on taas hankala sanoa, että no, onko se vai eikö ole, koska eihän anonymouksella ole mitään johtohenkilöitä, jotka näistä päätöksiä tekee, että jos joku... Niin, jos joku haluaa anonymouksen brändin alle tehdä, niin... Niin, niin, ja he ovat jollain tasolla anonymouksen jäseniä, niin miten niin se sitten ei ole anonymous käyttisi. Mutta siis tosiaan ovat julkaisseet Ubuntu-pohjaisen Linux-distron, jossa on kaikki anonymouksen käyttämät ja muitakin hakkerityökaluja valmiiksi asennettuja. Kätevää. Kaikenlaisia palvelunestohyökkäyssoftia ja salasanan purkua ja tämän tällaista. Aika monessa paikassa kyllä on sanottu, että ei ehkä kannata ladata, koska siellä saattaa kyllä sitten olla niitä haittaohjelmia siihenkin suuntaan, että joku ystävällinen anonyymi henkilö katsoo, mitä sä sillä koneella teet. Päteekö tuo sama kaikki Linuxeihin? No teoriassa joo, mutta kyllä minä tuohon mikä sen firman nimi nyt olikaan. Kyllä mä tuohon Ubuntua ulos laittavaan firmaan luotan enemmän kuin anonymoukseen tällaisissa asioissa. Ei kannata luottaa. Saattaa olla. No mutta siis... No, Ubuntu siis, sedät kattoo, kun oot suihkussa. No ihan samanlainen. No, Apple kattoo ja Microsoft Niin justiinsa. Että kyllähän tämä voidaan sanoa ihan mistä tahansa käyttiksestä, ei mistä sitä tietää. Ei kannata myöskään kännyköiden lisäksi, ei kannata käyttää tietokonetta. Parittakaa vaan. Harvinaisen. No. Canonical on se firma, sanoo mies. Joo. No. Canonical on niinpä juuri. Minkälainen semmoinen parittaja Androidi? Onko se oranssi? Eikö semmoinen violetti ja höyheni? Keinoturkista ja alligaattorin nahkainen home-näppäin. Pimp my iPhone, eikö siis Android, sorry. Joo. Otetaan väliin oudot uutiset TV-maailmasta, jos sinulla on TV-viihde. Tai televisio ylipäätänsä. Televisio yleensä, niin. TV-viihde lopetetaan. Mikä tuo TV-viihde on? TV-viihde on yksi näistä antennitalouksiin tarjoavaa tämmöistä maksu-TV-palvelua, eli sieltä sitten sai näitä maksukanavia itselleen tilata tai jopa HD-kanavia, mutta tavoittelivat 100 000 asiakasta jäivät puoleen ja nyt pistetään sitten hanat kiinni, eli jos sinulla on TV-viihde käytössä, niin luultavasti olet saanut heiltä tiedonannon. Pörniä harmittaa, että sä osta kaikki TV-paketit, mitä saa. Mä oon kaapelitaloudessa. Periaatteesta. Tämä on siis antenniverkko. Ehdottomasti ostaisin kaikki, mutta kun ei saa. Muistaakseni ne yritti soittaa, olisiko TV-viihdeltä, mutta yritin soittaa. Nyt olisi tämmöinen tarjous, mutta mä oon kaapelissa. Toi oli antenni. Mä jotenkin oletan, että nämä on aina kaikki kaapelia. Ei, kato. Kaikki palvelut on näin hyvin kaapeli. Heillä on markkinointinäköjä mennyt, ei mikään ihmeitä. Ihmeitä, että pääset tavoitteisiinsa, mutta mä en ollut koskaan kuullutkaan moisesta. No, telkkarissa vielä Idolsia mainosti kovasti. Kiva katsoa nyt tuolla alussa, että onko mainokset edetty pois, mutta... Suomi TV:stä tulee Fox. Mä odotan jo innolla, että päästään kuulemaan Rush Limbaughta ja... O'Reilly Factory. Niin just. Nyt minullekin sopivaa ohjelmaa. Ja tämä on ilmanen. Jos tämä olisi ollut maksullinen, niin TV-vihde ei olisi kannattanut vielä lopettaa, koska nyt vasta tulikin sitten kanavien kanava. Mutta niinpä. Tämä on ensimmäinen Foxin kanava, mikä on ilmanen, ja se tulee Suomeen. Ei ole ensimmäinen, joka on ilmanen. Kyllä ainakin näin sanotaan uutisissa. Tuleekohan no, niistä... Esimerkiksi Fox televisiokanava Jenkeissä on Network, eli se näkyy kaikissa talouksissa ilmaisiksi. Ei, näin sanoo uutiset, ja pakko se uskoa, se on fakta. Jos se on mustaa valkoisella, niin minä uskon. Mutta Enempinen tämä oli. Tämä oli After Dawn, joten mitäpäs... Ei joten se... kannattaa kuunnella niiden podcastia. No edes. Se ei ollut tässä, se oli jossain muussa uutisessa. Missä no se saattaa kyllä olla, että se on niin kuin tämän kansainvälisen niin. Systeemin. Ehkä siinä joku perä on jo. Mutta mitä mieltä olette? Foxia, yes. No siis ei, jos tämä olisi semmoinen niin kuin Fox News Channel, niin mä olisin ihan innossani, koska niillä tulee oikeasti semmoinen ihan hirveätä kamaa. Se on mieletön kanava. Sitä katsoo samalla sairaalla mielenkiinnolla kuin muita vihaa aiheuttavia asioita. Mä siis on kattonut jonkun verran, tai siis hyvin vähän Foxin uutisia, sitä Fox News Channelia, koska se, yksi kerta, kun mä laitoin sen päälle, se oli niin mahtava, että oli silleen, että tätä ei voi enää mennä paremmaksi, niin ei pidä pilata tätä kokemusta. Aivan niin. Oli, oikeasti, mä oon varmaan kertonutkin tämän joskus, mutta kerrotaan vielä. Siellä oli segmentti, jonka otsikko oikeasti oli, kuinka ratkaista sota terrorismia vastaan, boikotoikaa Eurooppaa. Ja sitten siellä oli paneeli keskusteli todella vakavalla naamalla ja tosissaan aivan viimeistä päästä hurraa meininki päällä, kuinka oikeasti, jos Eurooppa kaatuisi, niin mitään terrorismiongelmaa ei olisi. Ja Fox News on mieletön. Fox News on Jenkeissä kaapelikanava. Niin Fox sitten News on, mutta se... ne Foxin oikeat kanavat, niin ne on mikä se on se entertainment? Ei kun on, siellä on ihan kanava nimeltään Fox. Niitä on useampi. Tai siis eihän siellä ole mikään pelkästään se, vaan nehän on jaoteltu sitten alueittaiksi, siksi ne kanavat. Mutta se kanava, mistä tulee muun muassa Simpsonit, on Foxin. This content is currently unavailable. Terrestraalinen. Miten se sanotaan? Terrestiaalinen kanava. Sehän on ihan, sieltähän tulee ihan mitä vaan. Eihän, sillähän ei ole mitään tekemistä Fox News Channelin kanssa. Se on ihan kanava, mistä siinä missä muutkin. CSI:tä tulee 7 kertaa päivässä. Yes. Mm. Mutta siis se, että Suomi TV:stä tulee Fox, niin tarkoittaa tasan sitä, että kanava vaihtaa nimeä. Tarinta kuuluu, mitä sitten on? Kanavan maksutus esittää National Geographicin ja 24 Kitchenin ohjelmia. Yes. Eikö se tee, että oliko se Thomas N. Busken se talk show sieltä? Miltä kanavalla se tulee? Tulee se tuolta. TV Vitoselta. Sitten se tulee tuolta. TV5 on eri asia kuin Suomi TV. Ai niin joo. Niin joo, älä nyt, älä sekoita. TV5 on ton Voisen se ohjelma? Joo. Kenen? Näkyy. Joo, eikö mä oon mennyt Suomi TV. Mulla meni nyt Suomi TV5 sekaisin. Joo, okei. Pahoittelen. Joo. Empuske Talk Show tulee kyllä. Vitoselta, joo. Ei ole hirveästi tullut kyllä katsottua TV. Huomatkaa, mä tiesin jotain televisiosta. Pelottavaa. Mitä Erkka ei tiennyt. Mä luulen, että sä katsot enemmän TV:tä kuin minä. Joka kertoo paljon. Joka kertoo paljon Erkasta. Mutta hyvä näin. Ei mulla ole televisiota. Siis mä katson sarjoja ja leffoja, mutta en mä TV:tä katso. Joo, sama asia. Mutta siis, no ei se siinä mielessä, että mä katson ne DVD:ltä tai muualta. Eli siis mä en oikeasti tiedä, mitä TV:stä tulee ja mihin aikaan tulee, tai mä en tiedä, mitä kanavia Suomessa oikeasti on. Mä katson TV-kaista, en mäkään tiedä, mitä TV:stä tulee. Mä vaan, niin. Mulla on suosikit listat näin niin edespäin. Vähän sama systeemi, että kyllä mä katsoisin, että se on kuitenkin eri asia kuin jos katsoo TV:tä. En mä tiedä oikeasti mitään TV:stä, vaikka katson TV-sarjoja. Eli viikonloppu vieraita, se oli tosi outoa, kun ne halusivat laittaa television päälle, sille, että mitä sieltä tulee. Ja sitten me oltiin vähän sille, että no, ketä kiinnostaa. No. Ensimmäinen kysymys, voidaan laittaa telkkari päälle. Joo, ne tulee näin. Oi, kai, en mä tiedä toimiksi. No. Siis katsotteko te katsotte TV-kaistaa televisiosta? Enemmän varmaan, vaimo katsoo enemmän tietokoneelta ja mä katsoo yleensä iPhoneista tai iPadilta. Eikö me just väännetty tästä, että olin sitä mieltä, että ei kukaan tarvii enää televisio vastaanotinta, ja sä sanoit, että ei, kun kyllä täytyy katsoa televisio vastaanotinta. Ei, me katsotaan elokuvia. Nyt sä sanot, että, ei ole. Elokuvia katsotaan ruudulta. Mä haluaisin isomman telkkarin kyllä niin ihan elokuvien takia. Jaho, tai sitten itse asiassa, jos katsotaan niin jotakin DVD- tai Blu-rayta, niin jotakin ihan TV-sarjoja, niin Nyt tällä hetkellä itse asiassa taitaa varmaan... Ykki saa enemmän tuumia halvemmalla ja kestää. Se on hankalampi sijoittaa. Mä en tykkää tykeistä. Musta ne on niinku silleen... Tykki on aina kiva. Ei, itse asiassa musta niinku tykit on siis silleen... Teikö, mikä no, olisi nyt sellainen mielikuva nyt, mikä selittää? Iso pum! Iso pum! Kyllä. Minun suhtautumisen tommosiin videoprojektoreihin. Ne on vähän niin kuin siis semmoinen etelä-eurooppalainen käyttöarkkitehtuuri, semmoista valkeat kalkkikiveenä ja semmoinen helvetin hikinen olo. Mä aina kun mä näen niin videotykinen, mulla tulee tosi semmoinen nihkeä hikinen olo. Siis semmoinen niinku, siis niinku käytetty pikaruoka niinku loota, niin, jonka yli on ajettu autolla. Niin mulla tulee semmoinen olo. Okay, aina, siis huono tykkihän on ihan karsee ja siis hyvin paljon se, että kuinka hyvää kuvaa saa. Huono tykki on karsee. No niin, siis se on todella karsea. Mutta siis se, mitä ihmiset harvoin ottaa huomioon, niin hirveän paljon siihen, millaista kuvaa saa tykistä irti, riippuu siitä, että minkälaisen kankaan on hommannut. On joo, mutta se silleen, että niinku semmoiset niinku hyvät, sanotaanko näin, että semmoiset niinku hyvät tykit, ja siis niinku tavallaan se, että sitten pitää olla niinku hiljainen ja pitää olla oikeita lähtöjä ja tuloja ja menoja ja säätöjä ja muita näin, niin sitten ne on niin ihan jumalattoman kalliita siis silleen suhteutettuna hyvin no, televisioihin. Kyllä, iso televisiokin on kallis. Tykki kestää kauemmin. Eikö sinne pitää vaihtaa se lamppu ja sitten kun sinä, no, mutta vaihtaa, televisiossa niin pitää vaihtaa koko televisio. Se on helppoa. Se on halvempaa. Niin kuin ikkunasta ulos ja uusi tilalle, mutta sitten tykissä näin pitää vaihtaa niin tuo... No, en minä tiedä. Mä katson tietokoneen näytöltä kaiken ja se on... Niin. Videotykit. Mulla tuli vähän what the fuck moment, kun käänsin pään oikealle, niin tuossa oli videotykki. Tää? Missä sä oot? Mistä tuo on tullut tuo? Joo, mulla oli yhdessä kokouksessa niin kaveritykki lainassa. No niin, nyt aletaan selittelemään, että ei tämä minu ole. Tämä ei ole sitä, miltä se näyttää. Se katsoo minua jotenkin silleen syyttävästi. Pitää varmaan pönkätä tämä huoneen ovi, että illalla hii. Videotykin hyökkäys. Ammumaa naamaa. Ei saakeli. Kuunnelkaa After Darkin podcast, jos haluatte kuulla asiaa, mutta asia pienestä nyt täällä ei kovaa. Mitä mieltä sinä olet videotykistä? Pistä palautta. No yrittäkää saada tällaisesta uutisviikosta jotain järkevää. No kuunnella After Darkin, niin varmasti onnistuu. Mikä sitten? Mountain Lion pyytää... Ne sellaiset ohjelmat, jotka yrittää tehdä asiallista ohjelmaa silloinkin, kun ei oikeasti ole uutisia, niin on ihan helkkarin tylsi. Älä nyt täällä tuomitse, kun sä et ole vielä kuunnellut. En, siis mä puhun yleisellä tasolla, en siitä. Mennään eteenpäin. Mitä tämä Mountain Lion ei pyytää lupaa? Joo, siis nyt kun oli niitä iOS- ja Android-sovelluksista ja niiden pääsystä vaikka niin tuonne osoitekirjaan puhelimissa puhetta, nyt oli vasta oli sitä kalabaliikkia. Niin huomasin vaan tuossa, että OS X Mountain Lionin Developer Premium uusimmassa versiossa, niin siihen on ilmestynyt semmoinen, että jos joku softa riittää osoitekirjaan päästä, niin se pitää niinku käyttäjä hyväksyä. En löytänyt äkkiseltään, että oliko Windows 8 vielä reagoitu siihen, mutta silleen tämmöiset... Hyvä, että näistä aina kohkataan aina näin ne näköjään sitten ne ilmestyy näitä ominaisuuksia myös muihinkin. Joo, no, sen sivu ei koskaan edes avautunut, mutta ei se mitään. No ei sillä väliä. Kannatan kohkaamista. Kohkaaminen on hyvä asia. Itse asiassa tuossa huomasin samalla, kiinnostaa kiviäkin, mutta tai no itse asiassa minua kiinnostaa. Kun, no niin, sitten kerro ihmeessä. Eli tarkoittaako tämä, että sä olet kivi? Olen kivi. I'm rock. Elka Rocks. Joo. Noin, kerro. Joo, eli tämä mikä niin iOS 5 tuli tämä paikkasidonnaiset muistutukset, niin ne näköjään on tulossa myös tuonne tietokoneelle. Ja ensin mietin, että miksi, mutta itse asiassa ihan kätevää. Siis sille, että jos on roudailee läppäriä vaikka työpaikan ja kodin välillä, niin sitten kun menet töihin ja avaat tämä oma toimii, tota, luukun näin, niin sitten se on muistuttaa, että mitä tämä, pitikään. Tämä myös on kätevä semmoisessa, jos sattuu olemaan yrityksessä töissä, jossa on monia paikkakuntia, ja sitten tiedät, että sitten seuraavan kerran, kun sä olet vaikka Turkusessa käymässä, niin silloin piti muistaa kysyä siltä henkilöltä tai käydä sen ihmisen kanssa läpi, niin jos et välttämättä tiedä, milloin sä olet seuraavan kerran Turkusessa, niin käyttämällä tämmöisiä, niin siinähän se on pirun kätevä. Protestoin, se on Turkusessa. Turkkuses. Sori. Kahdella koolla. Turkkuses. Ei tuo kautta kuulosta. Tuo kuulosta edelleen ihan vantaalaisena. Vantaalaista puhuu turkua tällä tavalla. Turkkuses. Vanttasessa mä oon nyt, mutta jos Alpa menee Turkkuses. Alpakopio tulee idästä. Turkkuses. No joo. Hei, sanotaan tähän väliin, kun Hiskinpoi, joka tietää kaiken televisiosta, niin haluaa niin muistuttaa sen, että TV5 ja Voice on täysin kaksi eri asiaa jotenkin. Joo, ne näkyy samalla kanavapaikalla, mutta siis niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa muuta. Ahaa, okei. Okay. Mä ajattelin, että ne on... Ja toinen nyt tiedän. Niin, ja toinen pointti, että se mikään tykkiö, se on projektori. Tykki on paljon hauskempi sana. Piirtoheitin. Se oli se on, asia. Kalvotykki. Siksi on... No, se on, siksi on kalvosulkeiset. Miten enää pystykään? Mä oon nyt vähän katkera, että musta tuli opettaja aikana, jolloin ei enää ollut, ei ole piirtoheittimiä. Eikö ole? Mitä jostain ei, no ei ainakaan meidän koulussa. Se on, kuinka ihmiset nyt tietää, että minulla on opettaja, jos mä en käytä edes piirtoheitin? Kai sulla kalvot on kuitenkin. Onko, no, mulla on niitäkään. Onko dokumenttikameraa? Eli dokumenttitykkiä? On. Mä koitin käyttää sitä kerran ja se oli niin paska, että ei sitä voinut käyttää. Siis mä on... yritin demota jotain, ajattelin, että tämähän on näppärä, kun mulla on tämä Android-puhelin, niin mä tämän dokumenttikameran osoitan siihen ja kerron ihmisille, että mitä tällä voi tehdä. Opetin siis softasynteesiä, softasyntetisaattoria, niin näytin, mitä kaikkea saa puhelimella nykyään aikaa. Ja totesin, että eihän tästä saa mitään selvää ja sanoin, että tulkaa tänne katsomaan mun olan yli, tämä on näppärämpää. Tota, dokumenttikamerat on siis semmoinen, ne on vähän semmoinen niin kuin beta max, että silleen niin teknisesti tosi hyviä, mutta siis niin kuin ne ei vaan menestynyt. Mä oon nähnyt elämäni aikana ziljona dokumenttikameraa, mutta mä oon niin kuin nähnyt vielä yhtään kertaa, että joku käyttää sitä. Ja tiedän, että kyllä ihmiset käyttää sitä, mutta siis silleen suhteessa mihin tahansa muuhun esitysteknologiaan näin, niin siis ne, siis... Se dokumenttikamera on niin kuin presentaatioteknologian Suomen ruotsalaisuus. Niin kuin helvetin fiksu, edustava, toimiva systeemi, mutta niin kuin vähemmistössä. Plus, että ne on hauskan näköisiä. Kummatkin. Just ihan sä sanoit, että ne ovat kuin. Kummatkin. Niin. Joo, on. Minusta niitä on hauska tökkiä sieraimen. Miten niin meillä on aiheita tällä viikolla? No hei, tämä oli tärkeää. Tämä oli tärkeää. Meissä on jotain yhteistä Foxissa. Nyt tiedät, mitä teet, kun näet Suomen ruotsalaisen. jos aikaisemmin... Ne on hassun näköisiä. Monella ihmisellä on ollut kriisi, että miten toimit, kun näet Suomen ruotsalaisen. Tökkää sitä nenään. Vaikka koen, että mä ohjelman aikana tehnyt mieli sille sanoa aina niin kuin joka kohdassa sille esimerkiksi nyt, että niin kuin, hei, että jos oot Suomen ruotsalainen ja kuuntelet tätä, niin lähetä meille sähköpostia ja saat yhden niistä Angry Birdseistä. Tekee mieli sabotoida tätä Burnin videoarvontaa. Ihan vapaasti. Aina sitä voi yrittää sabotoida. Se ei onnistu. Joo, eli elää soita, että saa mitään. Erkka lupasi. Ei, miten sitten tämä uutinen, josta me ei edes puhuttu aikaisemmin, niin se olikin, se ei ollutkaan totta. Ja mä en ollut vaan silloin paikalla. Tai en mä tiedä, puhuttiin mitään. Mielestäni jostain tämmöistä on puhuttu. Onko näitä niinku siis monia eri tarinoita vai onko tämä niinku the story? No, siis vähän väliähän niitä tulee. Onko se siis kaikki kusetusta? Ja nyt ei puhuta, ei kerrota mitään, mistä puhuttiin, sitten vaan mennään seuraavaan aiheeseen. Kysymyksessä on Foxconnin näitä työntekijöiden nämä Fox. Työolosuhteet. Taas tuli tämä Fox. Foxconn, joo. Ja kun siitä oli Jenkeissä, oli tavallaan, oliko se semmoinen kohuu siitä. Niin siis se pohjautui tämmöisen This American Life, mä en muista millä radiokanavalla tämä tulee. This American Life on NPR:n, eli paikallisen, ei, siinä mielessä ei Ylen, että se ei ole kansallisesti rahoitettu muuta kuin osaksi, mutta se on siinä mielessä niin kuin Yle, että se on voittoa tavoittelematon ja riippumaton uutisoija. Tekevät paljon hienoja ohjelmia. This American Life on niiden yksi niin kuin, tällaisista arvostetuimmista ohjelmista voittaa Pulitzer-palkintoja ja on niin kuin, pidetään semmoisena journalistiikan malliesimerkkitalona. Mä en ole ihan varma tästä, kun tämä siis menee silleen niin kuin, miten nämä, niin kuin, tämä NPR niin kuin ylipäätänsä, miten se niin kuin, käytännössä kohtuu. Tämä on niin Chicago Public Media on ilmeisesti se, mikä niin kuin, tekee tätä siis American Life. Että siis tavallaan se ei, niin kuin, joka kuuluu NPR ja sitten, no niin, joka tapauksessa. Eikun, siis NPR on jaettu paikallistoimituksiin, niin. jotka tekevät ohjelmia ja osa niistä syndikoidaan sitten maanlaajuisesti NPR:n kaikille kanaville ja osa niistä on vaan paikallisia ohjelmia. Mä kuuntelen hyvin paljon NPR:n ohjelmia, että olen jopa lahjoittanut heille rahaa, joten tiedän suht hyvin niiden kuviot ja systeemit. Chicago Public Media on sitten niin kuin mikä? Chicago Public Media on luultavasti NPR:n Chicagon paikallinen toimitus. Tai sitten Joo. se on joku ulkopuolinen tekijä, jolta ne ostaa sitä ohjelmaa. Mutta yleensä ne on kyllä jotain paikallistoimituksia, jotka ne ohjelmat tekee. Joo, okei. Okay, joo. No, olipa miten hyvä sen, niin siis tavallaan näähän täällä oli tämä, mikä sitä on tämä Daisy, Mike Daisy, joka, tai se kävi niin kuin näissä tutustumassa sinne tehtaille ja sen jälkeen teki tämmöisen, mun mielestä se teki semmoisen niin kuin, onko se niin kuin performanssin vai joo, siis tämmöisen niin kuin spoken word-tyyppisen näin, joka sitten tavallaan, josta sitten tehtiin tavallaan osa tätä tämmöistä niin kuin, audio, niin kuin radio-ohjelma, kuunnelma tai tämmöinen, jossa se niin kuin kertoili siis muun muassa sitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä tehtaalla, mitä hän kävi tutustumassa, mitä hän jutteli niin kuin sille ihmisten kanssa. Ja sitten siitä nousi, siellä oli just semmoista näitä tyyliaseistettuja vartioita ja nääntyviä alaikäisiä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja nyt oli sitten joku, mikä se oli se, oliko se NBC vai joku tämmöisen toimittaja lähti niin kuin tarkistamaan näitä. Ja muun muassa niin kuin ne tulkit, mitä se oli tämä Daisy käyttänyt sillä Kiinassa, niin kontaktoinut ne ja tavallaan tarkistanut toisen läsnä olleen näkökulmaa siihen. Ja sitten mitä enemmän ne purki, niin kävi ilmi, että tämä Daisy oli keksinyt niin kuin asiat ihan omasta päästään. Että se ei ollut paljon ihmisiä, joita se oli käynyt jututtamassa ja niin edespäin, niin ei ollut koskaan käynyt jututtamassa. Ja, eli siis silleen, ja se itse tunnustikin sen, että okei, että hän, niin kuin, hän teki ja. Niin kuin, että joo, mutta olisi voinut olla tälleen. Eli siis se idea oli se, että ja. Se niin kuin väritti teatterin keinoin sitä omaa raporttiaan ja tämän This American Lifeille aika kova isku. Se oli niille kova isku, mutta täytyy nyt se mainita, että tämä Mike Daisy ei ole NPR:n työntekijä. Se ei ole toimittaja, vaan Joo. se on tämmöinen stand-up performanssi. Taiteilija, jonka ne oli sitten vaan ottanut, että no, sulla oli tämmöinen mielenkiintoinen, että voidaanko me käyttää tästä pätkiä. Joo. Pätkiä. Ja ne teki faktaan tarkistusta, mutta ne oli käyttänyt lähteenä sellaisia, jotka oli sitten ilmeisesti tämän tuttuja ja olivat sitten valehdellut päin naamaa näille faktaan tarkistajille. Sinänsä, että ei voi antaa synin päästöä myöskään NPRn toiminnalle, koska niiden olisi pitänyt tarkistaa asia vähän tarkemmin, mutta se on, kyllähän se tietysti on niillekin vähän hankala paikka, että miten nyt sitten journalistisessa prosessissa ottaa huomioon se, että jos joku tulee esittämään, että mulla olisi tämmöinen reportaasi ja sitten se on ihan täyttä paskaa, ei sitä oikein voi lähteä myöskään siitä oletuksesta. Mutta se, mistä on herännyt keskustelua, niin on ollut se, että tämä Daisy on sitten puolustellut tätä, että no joo, eihän se nyt mennyt ihan näin, mutta se on ihan okei, että mä sanoin näin, koska en mä ole journalisti, niin mä voin ihan hyvin käyttää taiteellista vapautta. Ja tämä tulee usein Jenkeissä, jos tulee tämmöisiä tapauksia, niin ihmiset sanoo näin. Ne This American Lifein toimittajat itse sanoo, että ai jaa, niinkö? Että ei oikein mennyt läpi, mutta siellä on usein tällaista, että jos se ei ole journalisti, niin sitten voi sanoa ihan mitä lystää, ja sen pitäisi olla ok. Et siellä käydään paljon poliittista keskusteluakin silleen, että sitten kun ruvetaan tarkistamaan, että joku politiikko väitti, että asia on näin, niin sitten kun paljastaa, että no asia ei todellakaan ollut, niin puolustus saattaa olla tyyliin, tämä lausunto ei ollut tarkoitettu otettavaksi faktana. No. Ja se menee läpi. No. Se voisi ottaa tähän meidän podcastin alkuun. Joo, mutta tässä niin sinällään minusta niin mielenkiintoinen tässä se, että tämä nimenomaan niin keskittyi silloin, tämä Foxconn-vierailu, niin nimenomaan niin Appleen. Ja tämän jälkeen sitten nousi just näitä, että Applen pitää kiristää, koska se on niin näistä kaikki käyttää Foxconnia, mutta nimenomaan Apple on niin suurin, niin Applen pitää kiristää ne. Ja niin siinä mielessä minusta tämä Daisy-veto oli siis, että olkoonkin vaikka, että niin kuin, höpöjä puhukin. Minusta tavallaan se silleen sehän niin osui just maaliinsa silloin, eli tavallaan tälleen värittämällä näin, niin Jenkeissäkin, niin paljon porukkaa kiinnostui siitä, että minkälaisissa olosuhteissa niin kuin ylipäätään tehdään, ja sitten vähän tyrmistin tavallaan tuosta väritetystä kuvasta. Mutta niin kuin joka tapauksessa niin se ehkä sai enemmän kuin useampaa firmaa niin kuin pikkusen tarkistamaan omien alihankkijoidensa ja tuotteensa Ja siis yksi syy, minkä takia se meni niin helposti läpi, on se, että siis Foxconnissahan on paljon epäkohtia ja niistä on ollut ihan rehellisiä reportaaseja, että siellä todellakin on oikeastikin karseet työolot ja työläisiä kohdellaan huonosti ja maksetaan huonosti ja pakotetaan tekemään hirvittävän pitkiä työpäiviä. Ja siellä oli pari vuotta sitten, se nousi aika useasti uutisiin, koska siellä oli kauhean monet työntekijät teki itsemurhia putkeen. Että joskin Foxconnin itsemurhareitit on huomattavasti matalimpia kuin samaikäisten kiinalaisten noin keskimäärin, koska niin, niitä on oli paljon, koska niitä on niin sikana niitä työntekijöitä. Joo, mutta siinä oli se, että niitä tapahtui niin monta niin lyhyen ajan sisällä, että se ei ollut enää, se ei enää ollut tilastollisesti selitettävissä. On, mutta kuitenkin. Ei, kun se oli nimenomaan, siinä oli se, että jos katsoo esimerkiksi vuositasolla, niin se ei ollut sen suurempi, mutta niin lyhyen ajan sisällä se meni yli niistä keskiarvoista. Mutta siis joka tapauksessa siis se on sinänsäkin harmillista, että kun keskustelu mun mielestä sinänsä on ihan asiallinen ja tärkeää, että käydään keskustelua kiinalaisten hikitehtaiden työolosuhteissa, niin tämä itse asiassa vaan haittaa pitkällä tähtäimellä, tai sanotaan potentiaalisesti voi haitata pitemmällä tähtäimellä näiden työläisten elämää, koska nyt on sitten hankala, joidenkin ihmisten ainakin on tietää sitten tulevaisuudessa, että no mikä tässä nyt oikeasti oli, ja sitten saattaa olla, että oikeatkin epäkohdat menee tähän piikkiin, että no ne oli niitä sen Daisyn keksimiä. Daisy on muuten tämän Akuankan tyttöystävän nimi. Ines. Ines, niin. Eikä. On. Tämä on Daisy, ei Daisy. No, lausutaan samalla. Lausutaan samalla lailla. Ja se riittää meille. Jos haluat en mä asiaa, en mä sanoin, niin kuuntele After Dark. On sen nimi. Mä sanoin, että Daisy on sen nimi. Joo. Joo. Mikä takia tämä oli meillä viimeisenä varsinaisena uutisena, kun tämä oli ainoa, joka oli vähän käkitosta. Hei, jotain herkkua myös pohjalle. Mm. Ja pieni oikaisu tähän väliin. Eli siis TV5 ja Voice on sama asia, mutta niitä näytetään eri kanavilla siellä, missä Hiskipoi katsoo telkkaria. Joten tämä korjaus vielä. Siis samalla kanavapaikalla eikö ne tulee? Ei kaikkialla. Eikö? Siis meillä ainakin tulee, mutta ilmeisesti nekin on saamassa omat kanavapaikkansa. Niin, mutta ainakin jonkun uutisen mukaan. Millä tavalla ne on sama asia? Siellä on samanlainen, samaa firmaa siellä taustalla. On. Joo, TV5 ja The Voice TV ovat osa saksalaista ProSiebenSat. Hei, kuulkaa. Noin paljon mua kiinnostaa. Media AG-konsernia, me kerrotaan nyt kuitenkin. No hei, joku asia meiltäkin. Mä tiedän sen takia, että mua lähestyttiin, että mä olisin tullut niiden kanava ääneksi. Voisen. Seuraavaksi TV5:ltä. Paskaa! Niin kuin aina mulla. Puhujain kuuluu. Ne pyysi mua siis koespiikkaukseen. Mä sanoin, että joo, mielelläni tulen. Sanoin, että joo, me otetaan yhteyttä ja järjestetään koelukuaika. Ja mä en koskaan kuullut niistä uudestaan. Mä lähetin sellaisen ystävällisen sähköpostinkin, miltä tilanne näyttää ja että varmistelen nyt vaan, että ei ole tapahtunut mitään kommunikaatiokastosta, että vieläkö pitäisi tulla, en ei koskaan vastannut edes siihen. Siitä saivat. En tiedä, mistä ne sai, mutta siitä. Niinpä. Loppukevennys. Koska tässä luki kevennykset, mutta kun se otettiin yksi kevennys pois, niitä vaan yksi kappale. No, mä en tiedä, onko se nyt sinä niin kuin onko paritteissa jotain keventävää? No ei siinä ollut keventävää, mutta se oli ihan hauska se uutinen nyt niin kuin kokonaisuudessaan. Ja kerropa Serkka, mikä tässä sitten on hauskaa. En minä tiedä. Se on italiaksi tämä uutinen. Niin se on hauska. Herra Jumala sentään. Miksi meillä on italialainen uutinen tässä? Kuka osaa Italiaa? Kyllä Italia lähtee. No heitäpä. Odotas hetki, kun mä avaan tätä sivua. Stefano Duiccio di Microsoft Italia parla de futuro di Windows Phone Tango e Apollo. Voiko enää selkeämpää olla? Okay. Mutta siis, mikä tässä oli hauskaa, niin tämä abbiamo avuto modo di incontrare Stefania Duico. No niin. Windows Phone Business Group di Microsoft Italia c'è, come ricorderete. Diversi mesi fa hehtari preso il posto di Luca Callegari come responsabile del settore Windows Phone in Italia. Italia. Se on joo. Mutta siis tämä, minkä takia tämä on hauska juttu. Discorsi abbiamo avuto modo di incontrare Stefania Duico, Windows Phone Business. Ensimmäinen oli Google Translate heitetty Italiaan, se luki sen niin kuin Suomi. Esso es un caballo. Suomi, Del gorro del mundo, vistas nordicas al mundo hispana hablante, vistas hispanas al mundo nordico. Mutta niin, me ollaan usein viihdytetty itseämme ja toisiamme näillä Windowsin käytännöillä, muun muassa Windows Phonein kohdalla, Windows 7 Phone Series, 7 Phone Ultimate Series, joskaan ei se enää ole hauska. Mutta tosiaan seuraavan Windows Phone-version nimi piti olla Tango. Niin päättivät, että ei tämä mikään tango ole, vaan tämä on Windows Phone 7.5 Refresh. Tämä on nokkela. Mikä kieltämättä se on aika tarttuva nimi. Melkein yhtä tarttuva kuin tango. Eikä se kertoo jopa enemmän refresh kuin tango. Mun mielestä. mutta nyt meidän täytyy tietysti sanoa tästä lähtien Windows Phone 7.8.6.3. Rami S. laittaa, että tuo on ymmärtääkseni yhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitettu nimi. Okei, no sitten joku oli otsikoinut uutisen huonosti, koska sen antiin. After Dawn podcast. Italiaksi kuunnelkaa After Dawn podcast. Asiaa. Siellä, mutta joo. After Dawnin uutisessa oli muistaakseni mainitan. Kiitos Rami. Joo, lukekaa sieltä, siellä se lukee oikein. Näin kuuntelijamäärät hiipuu. Hei, meiltä saa vihaisia lintuja. Niiltä ei. Ja syövän. Softa suosituksiin. Konkurrenza merda, merda, merda. Paska kilpailu, paska, paska. Aletaan tehdä pelkästään italiaksi tällä hetkellä. Litteroidaan meidän puheet ensin. Funcios min Italia del conto di sepro de la funcia Pietros Scorcio. Scorcio. Questo è Sparta. This is Sparta! Paras okay, jakso ikinä. Toni, joo, Jompi ja Gansi, mikä? Mikä? Oi! Oi! Mä voisin kohta pelaamaan, jes. No niin, tätäkö sä pelaat? Tätä. Tääkö on nyt niinku kuuminta hottia ikinä? Tää on kuuminta sitten. iPadille. Toimii myös iPhoneilla. Pelasin sitä eilen aamu 4:00. Eli Jompi Gunship, tämmöinen tornipuolustus. Tällä hetkellä saa ilmaiseksi, eli käykää hipihopi hakemassa. En tiedä paljon maksaa oikeasti. iPadilla ja tuolla iPhoneilla ja iPad Touchilla toimii. Ja idea on siis se, että olet lentokoneen tykkimies. Sinulla enpäs ole. Videotykkimies. Alhaalla on zombie apokalypsi käynnissä. Siellä on semmoinen bunkkeri, jota sun pitää puolustaa. Se lentokone niin menee sinne näin ympärille. Sitten sulla on siellä oksentelee siviilejä ja zombeja. Totta kai. Tapaat zombit, suojele siviilejä. Sitten sulla on semmoista niin kuin, se on hyvin, grafiikaltaan hyvin simppeli. Vähän niin kuin katsottaisiin pimeän näkölaitteen läpi, eli kaikki elävä on semmoista vaaleaa ja kaikki elävä kuollut on semmoista tummaa ja sitten on Gatling Gunia ja sitten on tämmöisiä tykkejä, on projektoreita. Videoprojektoreita. ja aina kun joka saa aina rahaa jokaista tapetusta ja pelastetusta saa aina massia ja sitten voi ostaa niin kuin jäähdytysvehkeitä niihin aseisiin ja muuta. Se tämmöistä perus tämmöisestä ammun lähelle tulevia asioita peleistä, niin se poikkeaa just, että kun se katsotaan niin kuin ylhäältä ja se lentokone niin kuin lentää koko ajan semmoista hidasta ympyrää, niin se koko ajan se oma ampumiskulma siinä muuttuu ja sitten joka aseelle on erilainen se zoomaustaso siinä, millä katsotaan. Järkevämmältä. Joo. Mä jossain vaiheessa sain totaalisesti rupesi kaikki tykkipelit, siis joo, tornipelit kyllästyttää, koska yhdessä vaiheessa niitä oli niin joka paikassa, että ei enää jaksanut. Sangen viihdyttävä. En tiedä, ei varmaan mikään niinku vuosikausien klassikko, mutta siis sille, että nyt olen hakannut sitä tässä niinku kello ympäri kohta, että ei vielä ole laantumisen merkkejä innostuksessa. Toinen, mikä vie uneeni ja etenkin vaimoni yöunet, on Lost Words. Tämmöinen suomalaisen, en muista Jampan nimeä, äkkiä hän tarkistaa, kun katsoo tuosta. Seppo. Lähelle. Markku Uusitupa. Seppo. Tekemä tämmöinen piilosana. Eli on semmoinen pieni kredi, missä on noita kirjaimia ja sieltä sitten pitää. Sillä on sitten englanninkielisiä sanastoja ja sitten on suomenkielisten sanojen sanasto. Ja yllätytte, kuinka monta esimerkiksi kolmikirjaimista sanaa sieltä löytyy. Niin kuin esim. Mulla ei mikään hajukaan, että mikä on kii, siis K-I-I, mutta tuota, ilmeisesti se on jonkun sanasta mukaan sana. Mutta tuota, niin siis täytyykö niitä, miten niitä muodostetaan niitä? Eli se on semmoinen niin kuin gridi ja sitten siitä sormella piirrellään semmoisia ketjuja. Eli niiden pitää olla kylittäin tai kulmittain niiden kirjaimia. Okay. Samaa kirjainta ei voi käyttää monta kertaa, mutta sitten niin kuin voi olla, että jos sulla on vaikka niin kuin neljössä niin kuin neljä kirjainta, niin sä voit mennä niin kuin sille X-nä niitä ristiin siitä. Joo, se oli siis täysin identtinen peli, mikä oli tuossa Windows 8 Developer Previews oli yksi näitä Metro-demopelejä. Mua harmittaa, että juuri sitä ei saa tähän Consumer Previewhon, koska mä nakuttelin sitä ihan innossa. Siihen sai kyllä vain englanninkielisen sanasta, mutta se oli itselleni itse asiassa kehittävää. En tuossa huomaa, että englanni, tuossa on kolme muistakseni erilaista englanninkielen sanastoista. Yksi niistä on se, mitä käytetään niin kuin Scrabblessa. Mutta tuota, sille, että niin kuin, miten paljon on niin kuin englanninkielisiä sanoja tai eläisään kuuluu, eikä varmaan kukaan muukaan. Mutta tuota, suomen kielistä on ehkä enemmän tuota, pelailut. Ja siinä sitten pystyy mukavasti, että voi eri aikarajoja tai sitten Unlimited Time-moodilla pelata, että silleen pystyy sen peli tavan omalle itselle sopivaksi sovittua. Tuolta Windows Storesta saa semmoisen kuin Wordament, joka on ilmeisesti se sama peli, mikä oli periaatteessa sama peli, mikä tuli siinä developer preview mukana, mutta aina kun mä oon yrittänyt sen käynnistää, niin se sanoo vaan, että se ei saa yhteyttä pelin servereihin, eikä mitään tapahdu. Niin mä nyt odotan, että ne jossain vaiheessa saisi serverit toimimaan, niin pääsisi taas pelaamaan, koska se on koukuttava pelimuoto, kyllä. Sitten, Airsocker, no se on sitten, mä ajattelin, että minä nyt ihan periaatteessa suosittelen jotain Windows 8 Metrosoftaa. Airsocker on, se oli hyvin pitkän aikaa todella raivostuttava peli. Se oli yksi paskimpia pelejä, mitä olin ikinä pelannut, koska se oli semmoinen peli, mitä halusi pelata, mutta joka oli vaan niin käsittämättömän riikki, että sitä ei niin kuin pystynyt. Siinä oli puolueellinen tekoäly, siinä oli jopa puolueellinen fysiikkamallinnus. Mutta sitten huomasin, että ei se olikin vaan helpommalla vaikeustasolla. Sitten kun menin vaikeammalle vaikeustasolle, niin sitten siitä tuli paljon helpompi siitä pelistä, koska se oikeasti oli jotain järkeäkin. Se on, niin kuin nimikin sanoo, se on soccer, mutta enemmän se on niin kuin biljardia. Siinä on molemmilla joukkueilla on kolme sellaista biljardipallon muotoista pelaajaa, tai miksikä sitä nyt sitten sanookaan. Niin sitten on vuorotellen jotain pelaajaa siirretään. Siis idea kai olisi se, että jos olisi joku laite, jossa on kosketuspinta, niin sormella huitastaan jotain niistä pelaajista tai palloista ja sitten yritetään saada pelipalloa maaliin ja se on vuorovaihtuu heti, kun toinen joukkueesta siirtää omaa pelaajansa tai kun 4 sekuntia on kulunut, niin sitten vuoro vaihtuu takaisin. Ja se on ollut yllättävän, siis hirveän yksinkertainen, mutta yllättävän koukuttava peli. Tällä hetkellä sitä voi pelata vasta vaan joko niin kuin tekoälyä vastaan tai sitten jos olisi ystäviä, jotka tulevat kylään, niin saman koneen äärellä. Nettipeli ei toimi vielä, mutta sanovat, että kun päivitys tulee, niin sitten toimii. Ilmainen. Ja hyvä näin. Windows 8kin on ilmainen. Vielä, joo. No minkälainen heittää sitä Windows Phone-maailmasta? Tästähän huudeltiin. Mä yritän nyt etsiä, kuka tämän mulle vinkkasi, mutta kun toi timeline-näkymä on syvältä ja poikittaa, niin en sitä nyt löydä. mutta huutanin tätä podcast-softaa Windows-luurille, niin tuli ehdotukseksi tämmöinen kuin V-Podder softa, 99 senttiä, ja ihan toimiva puketti, itse asiassa yllättävän tyylikkään näköinen ja toimiva jotenkin. Kiitoksia siitä vinkistä, se oli oikein mukava. Joo, Airsockerinkin muuten saa varmaan myös Windows Phoneille, tai saakin, en tiedä mitä maksaa siellä, jos maksaa mitään. Niin joo. Ja toinen, jos haluaa soittoääniä puhelimeen ja miksi ei haluaisi, niin Easy Ring and Music, josta saa sitten ladattua soittoääniä. En ota kantaa, mistä ne tulevat ja näin poispäin, mutta se toimii. Koska muuten soittoäänien lisääminen Windows Phoneen oli pain in the ass. Kiitos tästä systeemistä taas. Ensin pitää nakata 30 sekunnin pätkä, tallentaa se MP3 muotoon, viedä se iTunesiin, antaa sille tagiksi ringtone, ja sen jälkeen synkata puhelin piuhan kanssa, sen koneen kanssa, piuhalla siis. Ja sitten kun se synkkaa, niin se synkkaa myös ne ringtoneit sinne, jonka jälkeen se ilmestyy sun puhelimeen, ja sitten sä voit se sanoa, että tää on mun soittoääni. Niin. Sehän on typerä. Miksi jotkut asiat vaan pitää tää niin vaikeaksi? Mitäs iPhonella tehdään soittoa? Yhtä tyhmästi. Tehdään. Iäisi heittää, joo. No joo. Mutta eikö siinäkin pitää pätkiä se määrättyä pituuteen? Joo, mutta joskus taisin suositella sitä, mikä sen pätkä siinä. Joo, joo, mutta siis mä en tätä käsitä. Ihme meininkiä. No niin, no siis se... Siinä Android oli parempi. Androidille sanoo, että tässä on MP3-tiedosto, käytä sitä... soittoaineen sanoo, että asia selvä. Loppu. Siinä on just se, että se, koska Androidissa on se tiedostojärjestelmä erilainen käyttäjän läpittävä. Ja näissä, se kun voi ei tehdä helposti. Siinä on ihan looginen syy, minkä takia se menee noin, mutta siis se samaa mieltä, että se on ihan niin kuin tuskaisen tarpeettoman hankalaa. Mutta. Kuten sanoin aikaisemmin, Android on edistyneempi kuin ilmeisesti kumpikaan näistä. Se on antiikki. Se on. Mun mielestä kaikista löytyy hyviä puoleja. Paitsi minusta. Sinä sen sanoit. Niin sanoinkin. Juuri äsken. Hei, jos... Nauhallekin. Ostaa isolla ajan softaa halvalla niin Noise X:lle, niin vielä 10 päivän ajan on Mac Updatein Spring Bundle. $50, ja, eli muutamalla kympillä saa 11 ohjelmaa, ja sille, että toi, kun se on 4.99, niin se on saman hintainen on pakettiin kuuluva MVVare Fusion 4, eli jos haluaa virtualisoida Windowsin OS X:lle, ja, niin nyt sen softan hinnalla saa tuon. Siinä on myös Star Wars, joku Shut the fuck up, peli, mikä se on, TFU, en mä muista mikä se. Star Warsista, kun nyt oli puhetta. Sitten on Wormsia ja sitten on tommonen joku, millä pystyy puhelimen tiedostoa napsimaan phone to Mac. Boom, en tiedä mitä se tekee. Snap Heal, joku kuvankäsittelyohjelma. Sitten on joku PDF Pen, just tommonen... PDF-tiedostojen sorkkimisen ohjelma, ihan hyvä, sen 60 on oikea hinta. Ja mikähän tuo Drive Genius on tuommoinen joku kova levy. Kova levy optimointia. Optimointi RPG, eli noitten niin kuin vajaa 400 on noitten niin kuin semmoinen NS-oikea hinta. Niin jos olette aikomuksissa ostaa tuon esim. Tuon Where Fusionin, niin ostakaa bundle, niin saatte kaikkea krääsää kaupan päälle. Krääsä on aina hyvästä. Luke, I am your software bundle. Mikäs tämä on tämä The Force Unleashed? Se on Star Wars roolipeliä. Hiskipoi kysyy, että toimiiko mukaan vinkkariluudissa iTunes vai miksi sitä pitää käyttää? Ja jos sulla on Mac, niin se synkkaa sitä kautta ne musiikit, kun ne laittaa iTunesiin. Se softa, se mikä Windows Phone Connect vai mikä sen nimi on, niin se synkkaa iTunesin kautta ne. Mutta vain ilmeisesti Macin puolella. Ehkä se on joku Windows Media Player, jota se käyttää sitten, jos ollaan vinkkarissa. Tai Zune. Tai niin on Zune Playerikin. voi olla. Onko se enää sun erillinen playeri? Mä en itse asiassa ole varmuutta. Aikanaan se oli. Niin, mutta tarkoitan niin kuin PC-llä. Niin, nimenomaan PC-llä. Okei. Näin ulkona minä olen Windows-maailmasta. Mutta hei, mulla on Windows Phone. I'm back. Ja kohta iPad, kun ne vaan tulisi Suomeen. Oliko se nyt ensi viikolla, kun ne pitäisi tulla? Viikon päivässä. Joo. Kävelin jonkun Apple-kaupan ohi Helsingissä ollessani perjantaina, niin jotenkin tuli suorastaan hellyttävä olo, kuinka hirveästi ne yritti mainostaa ikkunoissa. Ostakaa nyt äkkiä iPad 2 täyteen hintaa, kun vielä saa. Nyt saisi vielä täyteen hintaa. Me kysyttiin viime viikolla. Mennäs katso. Elikkä menikö uusi iPad-ostoslistalle, että hän vastasitte, ja te vastasitte, että ei! 70% ei. Kyllä! Sanoi 16%, ja ehkä sanoi 14%. Mä kuulun tähän kyllä-osuuteen. Mulla menee ehkä. Mulla todennäköisesti ei. Tällä kertaa siis Henrik oli oikeassa. Sä voitit. Eikö se ollut iloista, että paneelimme edustaa kaikkia kantoja. Ehdottomasti. Hyvä me. Ja aina voi sanoa, että joku on oikeassa. Aivan joo. Sitten täällä oli palautteesta nopeasti, vaan oli tämä hassun hauska dollarikamppis. Joo. Loistava. Se logiikka kyllä vähän oli After Dawnissa. Mutta menkää kuuntelemaan niitä. Niillä on muuten hyviä uutisia on After Dawnissa. Mikä se juttu tää? Joo, eli mies nimeltä Jake Gold. On tehnyt tämmöisen tempauksen, jossa keskeinen idea on se, että jos niin RIAA ja MPAA on sitä mieltä näissä korvausvaadelaskelmissaan, että jokainen kopio on alkuperäisen arvoinen, niin silloinhan voidaan myös tehdä tämä hyvitys kopioidulla rahalla. Eli kampiksen idea on se, että skannatkaa tai ottakaa valokuva, tehkää toisin sanoen kopioita niin monesta dollarista kuin vaan oma varallisuus riittää, elikää kopioiko enempää kuin teillä on varaa, ja lähettäkää ne sitten liitetiedostona RIAlle ja MPAAlle. Niin ehkä he sitten leppyvät. Nerokkuutta. Oli nokkela. Vähänhän tuo ontuu tuo vertaus, koska kopioidulla taideelämyksellä on kuitenkin jonkinlaista arvoa, mutta kopioidulla rahalla ei ole mitään arvoa, mutta hauska tempaus kuitenkin. Hauska se oli kuitenkin. Kannatan. Hatullinen hattuja. Kyllä. Sitten se on ollut ihan tulessa nyt tässä linkittelyn. Tuo oli kanssa Linkkimies. Linkkimies C. Piti pysähtyä miettimään, että onko se joku sanamuunnos, mutta ei ollut. Ei ollutkaan. Aina se joku on. On se, mutta siitä ei vaan tule mitään. Joo. Hauska. Oliko tämä Belgiassa? Riippuu mikä. Tämmöinen. Belgiassa. Tämmöinen tekijänoikeuksien haltijoita edustama Zabamma. Zabamma. Niin tämä joo. Elikkä Mambas. Zabamma. Elikkä kun siellä kirjastoissa vapaaehtoiset lukee lapsille kirjoja, niin paikallinen kopiosto haluaisi kenen puhelinsa? Se on taas teidän. Miten se kuuluu mulle kaiutti kuulokkeisiin? No ihan sama. Häiritsevä. No shit. Niin, eli paikallinen kopiosto haluaisi hyvitystä siitä, että näitä kirjoja luetaan lapsille ääneen. Ja tämä on ihan oikein. Siis varmaan by the book, no pun intended, niin tämä on varmaan ihan, niin kuin, ihan aiheellinen vaade, mutta noin muuten ja älyttömin uutinen tältä viikolta. Näin loppukevennyksen. Tämä oli taas sarjassamme, ainahan sitä voi pyytää. Mutta kyllä. Ei mene ilmeisesti paikallisessa oikeusistuimissa voi mennä läpi. Toinen After Dawn uutinen itse asiassa niin vuodelta 2003 niinkin kaukaa. Silloin itse asiassa Suomessa on teosto halunnut korvauksen, jos päiväkodissa käytetään jotain musiikkia toiminnassa. No. Joo, sehän on totta. Miten se koulussa menee musiikin käyttö? Sama asia varmaan. Kysytkö minulta vain sen takia, että olen musiikin opettaja? Ehdottomasti. En kysy, mä kysyn Pörmiltä. Mies joka sieltä, tietää jopa asiasta. Mies sieltä piirtoheittimen takaa. Ne, jotka ei tiedä, ne opettaa. Ei se ollutkaan niin päin. Ne, jotka ei eivät osaa. No niin. Henkru sanoi, että jotain korvauksia tietääkseni. Henkru tietää. Se on joo, kyllä, lukenut After Dawn. Jos haluatte tietää, kuunnelkaa After Dawn. After Dawn, eikä tämän jälkeen. Siisti. Mä en voi vedota nyt vähän niin kuin Mike Daisy, niin mä voidaan vedota nyt aina siihen, että ihan sama, kuunnelkaa After Dawn. Ja tämä ei oikeasti ole kettuilua, jos joku sen sillä tavalla. Ei, ei kun ihan. Vaan siis niin kuin oikeasti kuuntelee. Kuunnelkaa oikeasti. Oikeasti kuunnella. Ei kun ihan oikeasti tämä on kettuilua. Ei ole. Eiku. Kaikilla rakkaudella. Kyllä. Ja kettuilulla. Me rakastamme musiikkia. No joo. TV5. Paskaa. 7. Joo. Ja mua harmitti, että mä en päässyt. Previously on puhujan kuulla. Hommaa tekemään. Se olisi ollut hauska. Hauska duuni. Perustaa oma TV-kanava. Viha on TV. Niin. Niin tää niinku, jos harmittaa, että ei pääse lukemaan kanava ääneksi buffeja, niin mikä perusta, onkaan perusta se oma. Kaikista järkevin reaktio siihen. Perustetaan oma TV-kanava. Ja jos me nyt leikitään radiota, niin miksi se voi leikkiä televisiotakin? Radiolähetystä. Miksi se voi leikkiä televisiolähetystä? Etkö se leikisi siellä niitä vihaisia lintuja? No niin. Kuitenkin unohdit näytä. Mikä olisi TV-kanavan nimi? Se olisi Jind. Ei kun Yield. Mistä se on? Jim on jotain ihan muuta. Se olisi jotain ihan Linus Disco. Linus Disco. Okei, oikeasti, palaan paketti. Linus Disco. Sä haluat tästä pelaa sitä peliä. Siis me oltiin 1.5 tunnin kohdalla oltiin silleen jo hyvä niin velvollisuudesta hoidettu. Kerrankin olisi päästä. Sä rupesit niitä palautteita lukemaan. No kun kerrankin aikaa. Itteäs vaan. Joo, minun vika. Kiitoksia Henrik. Kiitoksia Erkka. Ja loppuihin. Minun ne aina syyttävät. Jos haluatte laittaa palautetta, niin pistäkää palautetta. Ja osallistukaa samaa sähköpostia, jos olette käyttäjä. Ne osoite on palaute@puhujainkuulo.com. Jos haluatte myös, niin vierailkaa meidän kotisivuilla. Ja miksi teet haluaisi? www.puhujainkuulo.com ja kommentoikaa siihen tai kyseistä jaksoa taas. Facebookista meillä tuli taustasta facebook.com/puhujainkuulo ja twitter.com/puhujainkuulo. Ensi viikolla uudet aiheet. Onko enemmän aiheita? En tiedä, mutta silloin lisää vihaisia liittoja. Pörni kiittää ja kuittaa. Ensi viikkoon. Moi moi. Minkä uutisten kohdalla se... I am your Linux disk. Minkä uutisten kohdalla se lintu vilahti? Sitä ei tiedä. Kato ohjelma. Ei mennyt lankaan. Ensi kerralla tulee ääniefekti tuon me mukaan. Se on ihan hauska idea. Mä aloitan show notesihin ne kaikki. Ensi kerralla tulee äänimerkki myös tuon mukaan, mutta te ette kuule sitä, niin sitten te ette hämäily siinä. Joo, tehdään se niin. Miten se...